لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وليبيتن أناس من أمتي على أشر ولهو ولعب فيصبحوا قد مسقوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم وأكلهم الربا وشربهم الخمور واتخاذهم القينات وقطيعتهم الرحم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان وبجاهة بلا إخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله أو كما قال رضي الله عنه. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس سارے جہان پر وہ فرشی جہان ہو یا عرشی ہو، صرف اللہ تعالیٰ تنہ تنہا قابض ہے، اس کے ہاتھ میں ساری کائنات، اس کے قبضے میں سارا جہان، اس کے ملک میں زمین آسمان، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر حدیث پاک، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق ہو، امر ہو، روح ہو، جسم ہو، دن ہو، رات ہو، دن رات میں جو کچھ آتا ہے یا جاتا ہے، چھپتا ہے یا کھلتا ہے، للہ وحدہ، صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اپنی ساری بادشاہی میں اور اس سارے نظام کو چلانے میں وہ اکیلا ہے، کوئی شریک کوئی نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، بچہ نہیں، لم یتخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الظلم، اس کا مددگار کوئی نہیں، ما کان معہ من الہ، اس کی ٹکر کا کوئی اور خدا کوئی نہیں، لیس معہ الہ یخشا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے ڈرو، ولا رب یرجا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جس پہ امیدیں لگاؤ، ولا حاجب یرشا، اللہ کا کوئی تاؤٹ نہیں جس کو رشوت دے کر اس تک اپنا مسئلہ پہنچاؤ. جیسے بڑے لوگ، بڑے افسران جو بددیانت ہوتے ہیں، وہ اپنے تاؤٹ چھوڑتے ہیں، جو پیسہ پہنچاتے ہیں کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا تاؤٹ کوئی نہیں، میں تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، جب پکارو گے میری طرف سے لبیک سنو گے، چاہے میرے فرما بردار ہو پھر بھی لبیک کی سزا سنو گے، اور چاہے ایک پل تمہارا میری اطاعت میں نہ گزرا ہو پھر بھی جب مجھے پکارو گے میں بخل سے کام نہیں لوں گا، میں فوراً لبیک کہوں گا. ادعونی، کبھی مجھے بلاؤ تو صحیح، استجب لکم، پھر میں جواب نہ دوں تو پھر گلہ کرنا. کوئی بلانے کا سلیقہ تو سیکھو کہ اللہ کو پکارا کیسے جاتا ہے، اللہ کو بلایا کیسے جاتا ہے. پہلے اس سے تعلق تو سیکھو، پہلے اس کو اپنا تو بنا لو، پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رد نہیں کیا کرتا. پہلے تعلق بنا اس مالک سے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ہم کن لوگوں سے تعلق بناتے ہیں جو ہماری طرح محتاج ہیں, ہماری طرح ضرورت مند ہیں, جن کے خزانے محدود ہیں, دینے سے گھٹ جاتے ہیں, لینے سے بڑھ جاتے ہیں. اس اللہ سے تعلق بناؤ میرے بھائیو جس کے خزانے دینے سے گھٹتے نہیں, خرچ کرنے سے گھٹتے نہیں, نہ اس کے خزانے بڑھتے ہیں نہ اس کے خزانے گھٹتے ہیں. سارے جہان کا چاہا سب کو ایک پل میں دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک سوئی پر جو پانی کا قطرہ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آتی. لَرَنَّا وَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ. اے میرے بندو, تم پہلے اور پچھلے, نئے اور پرانے, زندہ اور مردہ, انسان اور جنات, بوڑھے اور جوان, چھوٹے اور بڑے, مرد اور عورت, سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ. قوم فی سعید واحد, ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ. فسألونی, پھر تم سب اپنا چاہا مجھ سے مانگو, اپنی اپنی زبانوں میں مانگو, عربی میں, اردو میں, ہندی میں, فارسی, پنجابی, پہاڑی, اپنی اپنی زبانوں میں مانگو تو تم سب کا مانگنا ایک چیخ و پکار بن جائے گا. جب سب زور زور سے پکاریں گے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا. اس ہنگامے کو کون سمجھے, کون سنے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ یسمع بجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم, میں تم سب کی یہ پکار جو اپنی اپنی زبانوں میں ہے الگ الگ سب کی سنوں گا, اور ایسے سنوں گا کہ لا تغلطہ کثرت المسائل, تم سب کا اکٹھے بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا, اور میں ایسے سنوں گا کہ لا یشغلہ سمع عن سمع, کہ ادھر والوں کی سنتے ہوئے ادھر والوں سے غافل نہیں, عورتوں کی سنتے ہوئے مردوں سے غافل نہیں, جنات کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں, چھوٹوں کی سنتے ہوئے بڑوں سے غافل نہیں, پہاڑی کی سنتے ہوئے میدانی سے غافل نہیں, گدا کی سنتے ہوئے شاہ سے غافل نہیں, اور اتنا تو سننا کامل. پھر لا يمنعه فضل عن فضل ولا يلهيه قول عن قول, سننا کامل. پھر سننے میں کبھی غافل نہ ہوگا کہ سب اکٹھے جو بول پڑے کس کی سنوں اور کس کی نہ سنوں, کہ میں سب کی سنوں گا اور ذرہ برابر کسی سے ایک منٹ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی غافل نہیں ہوں گا. اور اتنے جو کٹھے مانگ رہے ہیں دوں کہاں سے, تنہیں میں تم سب کا چاہا تمہیں دے دوں, جو تم نے مانگا سب کو دے دوں, تو مجھے یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ اب خزانہ خالی ہے باقی کل آؤ, اب آج کا سٹاک ختم ہو گیا باقی پرسوں آؤ. تم سب کا چاہا تمہیں دے دوں, تما ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المقت مقت اذا ادخل البحر, تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور باہر نکالا جائے تو اس پر ایک قطرہ نہ لگے تو گیلی تو ہو ہی گئی, گیلی تو ہو گئی, کچھ پانی تو باہر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. وہ اس کائنات کا میرے بھائیو تنہ تنہا رب ہے, تنہ تنہا مالک ہے اور غنی ہے اور باقی سب محتاج ہیں. وہ سمد ہے اور باقی سب اس کے در کے بھکاری اور سائل ہیں. وہ ایک ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں, اور ہم وہ ہیں کہ ہر پل میں اس کے محتاج ہیں. وہ ذات اپنی ذات میں لا یحویہ مکان, نہ آسمان کا محتاج, نہ عرش کا محتاج, نہ لوح اور قلم اور کرسی کا محتاج, تو زمین کا کیسے محتاج ہوگا. وہ ایک ایسی ذات ہے لا یشتمل علیہ زمان, نہ وہ ماضی میں ہے, نہ وہ حال میں ہے, نہ وہ مستقبل کے انتظار میں ہے, بلکہ وہ ماضی اور حال کی بندشوں سے آزاد ہے, مستقبل کے انتظار سے وہ مستغنی اور بے پرواہ ہے. نہ وہ مکان کا محتاج, نہ زمان کا محتاج, نہ رنگ بو اور شکل کا محتاج, نہ روٹی پانی اور کپڑے کا محتاج, نہ گرمی اور سردی سے گھبرانے والا, نہ دشمن سے دبنے والا, نہ کھانے کا محتاج, نہ پینے کا محتاج. نیند سے وہ پاک اللہ, اونگ سے وہ پاک اللہ, تھکن سے وہ پاک اللہ, ذوق سے وہ پاک اللہ، جہالت سے وہ پاک اللہ، ظلم و ستم سے وہ پاک اللہ، اپنی حیبت اور قدرت میں کامل اللہ، اپنے جلال اور کبریائی میں کامل اللہ، اپنی بادشاہی میں کامل اللہ، اپنی شہنشاہی میں کامل اللہ، پکڑنے اور چھوڑنے میں کامل اللہ، قدرت میں، انتقام میں، درگزر میں کامل اللہ، اپنی داد و دہش میں کامل اللہ، اپنی عذاب اور پکڑ میں کامل، لا يعذبه لا يعذب عذابه احد لا يوثق وثاقه احد، نہ اس جیسا کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی عذاب دے سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی رحیم ہے، نہ اس جیسا کوئی کریم ہے۔ یہ اللہ اس ساری کائنات کا، بحر و بر کا، زمین و آسمان کا میرے بھائیوں تنہا مالک ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو مری والے چاہتے ہیں یا ہند و سندھ توران والے چاہتے ہیں۔ یہاں بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں کہو بادشاہ اللہ ہے، تو تل ملک من تشا، جسے بادشاہی دے گا کوئی لے نہ سکے، وتنزع الملک ممن تشا، جس سے لے گا اس کو کوئی دے نہ سکے، وتعز من تشا، جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہ کر سکے، وتذل من تشا، جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہ دے سکے، ترزق من تشا بغیر حساب، جس کو دے اس سے کوئی لے نہ سکے، اور جس کا بند کر دے اس کو کوئی کھول نہ سکے، جس کا ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها، وہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور وہ بند کرے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہاں مشیت اللہ کی چلتی ہے، زمینوں پر بھی، آسمانوں پر بھی۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے۔ دنیا میں بھی اس کی مشیت چلتی ہے میرے بھائیو، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اور یختص برحمته من یشاء یعید بنفسه من یشاء، جس کی چاہے مدد کرے، چھوٹوں کو بڑا کر دے، بڑوں کو چھوٹا کر دے، یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دے، یہب لمن یشاء الاناث، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، چاہے دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، چاہے بانج کر دے، یصیب بہ من یشاء، ان بادلوں سے جہاں چاہے بارش برسائے، ویصرفہ عمن یشاء، جہاں سے چاہے بارش کو ہٹا دے۔ تو اگر میں آپ کو قرآن کے ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اپنی کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، اپنا کوئی فلسفہ نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہاں جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہو الذی فی السماء الہ، آسمان پہ بھی اللہ کی حکومت، فی الارض الہ، زمین پر بھی اللہ کی حکومت، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب میں اللہ تعالیٰ کی حکومت، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال جنوب مشرق مغرب اوپر نیچے ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جس کی آنکھ حرام دیکھنے سے رک جائے گی، پتے پتے میں اللہ کا نور نظر آئے گا۔ اس کائنات کا پتا پتا اللہ کی تسبیح پڑتا ہے، جس کے کان گانا سننے سے رک جائیں گے، پتا پتا تسبیح پڑتا ہوا اس کو سنائی ہی دے گا۔ جس کی آنکھ حرام سے رکے گی، اس کو ایک ایک پہاڑ سے اللہ کا نور نظر آئے گا، ایک ایک ہوا کا ذرہ اور جھونکا اس کو اللہ کی داستان سنائے گا۔ لیکن جو آنکھ حرام دیکھنے کی عادی ہو چکی ہو، جو کان موسیقی کے زہر اپنے اندر میں گھول چکے ہوں، یہ وہ پتھر ہیں جس پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، یہ وہ پتھر ہیں جن پر کوئی ہریالی نہیں آ سکتی، یہ اشد قسو من الحجارہ، پتھر پھر بھی پھوٹ کے اپنے آنسو بہاتا ہے اور پانی کی شکل میں آپ کو دیتا ہے۔ یہ مری کے پہاڑ گواہ ہیں، یہ پتھر ہو کے سرسبز ہوئے پڑے ہیں، پر جس انسان کی آنکھ حرام کی عادی ہو جائے، کان حرام کی عادی ہو جائیں، یہ وہ صحرا ہے جس میں بہار کا گزر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے تو اس کی دھرتی پہ کیا خوش ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹا سا 5-6 فٹ کا انسان جو گندے پانی سے بنا، مرد عورت کے ملاپ سے بنا، گندی مٹی سے اس کا خلاصہ نکلا، من حمئن مسنون، سڑی ہوئی کالی مٹی سے اس کو نکالا گیا، پھر اس کو نطفے کی شکل ملی، پھر اس کو علقہ میں بدلا، فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر وہ لوتھا بنا، فخلقنا المضغہ عظاما، پھر وہ ہڈیاں بنا، فقصونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت آیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس پر کھال لگی، روح پڑی۔ اس گندے نطفے سے یہ 5-6 فٹ کا انسان بنا، یہ اتنا اگنا اور کمزور، یہ اللہ کو للکارتا ہے کبیرہ گناہ کر کے، کیا اللہ عاجز ہے جو پکڑ نہیں سکتا؟ ایک مضبوط حکمران آ جائے، تو تلوار کے زور پہ گردنیں جھکوا لیتا ہے اور اپنی طاقت کا لوہا منوا لیتا ہے. وہ بادشاہ ہے جس کی طاقت کی حد نہیں, جس کے ملک کی حد نہیں, جس کی ہیبت کی حد نہیں, جس کے جلال کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے, جس کی جبروت کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے, جس کی شہنشاہی کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے, جس کی قدرت اور کبریائی کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے, جس کے ملک اور ملکوت کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے, جس کا اپنی ذات میں نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے, جس کی ہیبت اور قدرت کے سامنے ساتوں زمین آسمان تھر تھر کانپتے ہیں. ساتوں زمین آسمان کیا ایک ایک پتہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ, ایک ایک ذرہ اس بادشاہ کی تسبیح پڑھتا ہے. کیا وہ اللہ عاجز ہے کہ ساری کائنات ایک اکھاڑا بنی ہوئی ہے؟ اور کیا یورپ, کیا امریکہ, کیا ایشیا, کیا آسٹریلیا اور کیا ساری دنیا کے بر اعظم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یوں تیر چلا رہے ہیں جیسے فرعون نے کہا تھا گھر بنا اوپر دیکھ کے دیکھتا ہوں کہ کون سا خدا ہے جس سے موسیٰ مجھے ڈراتا ہے. تو میرے بھائیو, جو اللہ اتنی طاقت اور قدرت کا مالک ہے, اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتا, اس نظام کو چلا نہیں سکتا. اسے پوری طاقت ہے کہ کسی نوجوان کی آنکھ وہ بے حیا نہ ہو, اسے پوری طاقت ہے کہ کوئی عورت بے پرد ہو کے بازاروں میں نہ نکلے, اسے پوری طاقت ہے کہ بدکاری کے اڈے ختم ہو جائیں, شراب کے اڈے ختم ہو جائیں, اسے پوری طاقت ہے کہ کائنات جس اللہ نے پہاڑوں کو سجدے میں جھکا دیا, جبریل و میکائیل جیسے طاقتور فرشتوں کو سجدے میں جھکا دیا, وہ دنیا کے انسانوں کو سجدے میں نہیں جھکا سکتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, میں چاہوں تو تم سب کو ایمان دے دوں. لیکن میرے بھائیو, یہ دنیا ایک امتحان ہے, یہ نہ عیش کی جگہ ہے, نہ آرام کی جگہ ہے, نہ ٹھکانے کی جگہ ہے. یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے, یہ مٹ جانے کا گھر ہے. یہ وہ تنکے ہیں جنہیں ہوا میں بکھرنا ہی بکھرنا ہے. یہ جتنا مضبوط گھونسلہ بناؤ, ہوائیں اسے اڑا کے لے جاتی ہیں. موسم کا تغیر اور تبدل انہیں پارا پارا کر دیتا ہے. اس گھونسلے کو بکھرنا ہے, اس گھونسلے کو ٹوٹنا ہے. یہاں میں یہاں کے پرندوں کو اور یہاں کے پروانوں کو آخر موت نے کچکنا ہے, اور پھر ایک دن گردن سے پکڑ کر اللہ اپنے بارگاہ میں سامنے کھڑا کرے گا. آج فیصلہ ہوگا کہ کھڑا کون ہے اور کھوٹا کون ہے, اور آج پتہ چلے گا کہ کون بازی ہار گیا اور کون بازی جیت گیا. آج پتہ چلے گا کہ منزل کس نے پائی اور کون منزل کو کھو گیا. آج پتہ چلے گا کہ مقصد تک کون پہنچا اور شہوت کی وادیوں میں کون بھٹکا. آج پتہ چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. آج پتہ چلے گا کہ عیش کس کو ملے گا اور قید خانہ کس کو ملے گا. نہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, اے میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے کہ بس یوں ہی مٹر گشت کرتے رہو اور آوارہ گھومتے رہو؟ کیا تم پر کوئی نگہبان کوئی نہیں ہے؟ کیا تمہیں کوئی نہیں دیکھنے والا؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون, میرے فرشتے تمہاری آنکھ یوں دیکھتی ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے تم نے کس کو دیکھا اور کیا دیکھا. تمہارا قدم اٹھتا ہے میرا فرشتہ لکھتا ہے, زبان قبول نکلتا ہے فرشتہ لکھتا ہے. میں خود فرشتوں سے بڑا بادشاہ تمہاری ایک ایک حرکت پر حاوی ہوں. سوا کنن اثر القول, میری طرف سے شب کیا آہستہ آہستہ بولو. ومن جہر بہی, میری طرف سے یہاں مال روڈ پہ کھڑے ہو کے ناچنا شروع کر دو. ومن ہوا مستقفن باللیل, میری طرف سے ہوٹل کے دروازے بند کر کے پردے گرا کے بتیاں بجھا کے بدکاری شروع کر دو. اور سارے بم نہار, میری طرف سے کھلے بندوں میں آ کے تم ناچنا شروع کر دو. میں وہ اللہ ہوں کہ نہ اندھیرا مجھ سے کوئی چیز چھپاتا ہے, نہ اجالا مجھ پہ کسی چیز کو نمایاں اور ظاہر کرتا ہے. تمہارا آہستہ بول ہو وہ رب سنتا ہے, تمہارے زور کا بول ہو وہ رب سنتا ہے, تمہارے اندھیر کمروں میں بیٹھنے والے ساری گلکاریاں وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اور تمہارے بازار میں مستیوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. نہ وہ غافل ہے, نہ وہ جاہل ہے, نہ وہ عاجز ہے, تو وہ پکڑتا کیوں نہیں؟ اس کا ایک نظام ہے میرے بھائیو, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ حنان ہے, وہ منان ہے, وہ تیان ہے, وہ عفو ہے, وہ بر ہے, وہ رحیم ہے, وہ تواب ہے, وہ قابل التوب ہے. وہ اگر اس کی یہ صفت نہ ہوتی, ماں گھر کا الہ من دابا, آج زمین پہ ایک جاندار سانس لیتا ہوا دکھائی نہ دیتا. پکڑتا کیوں نہیں؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض, کیا مری والوں کو پتہ نہیں کہ میں نے زمین میں دھسا سکتا ہوں؟ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا وہاں سے عذاب کا کوڑا برساؤں کہ ان کا وہم کو من بھی نہ جائے. اور یاخذہم فی تقلبہم وما ہم بمعجزین, یا مال روڈ پڑا ہو اور مستیاں شراب پر ہوں اور میرے عذاب کا کوڑا برسے اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دے، ہے کوئی مجھے روکنے والا؟ اور یا خذهم على تخوف، یا میں اعلان کر دوں کہ کل میرا عذاب آ رہا ہے، سنبھل جاؤ، تیار ہو جاؤ، پھر کوئی بچ کے دکھائے، پھر کوئی بچ کے دکھائے. آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، اے میرے بندو تم کیسے نڈر ہو گئے ہو مجھ سے کہ ایسے زمین پہ مستیاں کرتے ہو جیسے اس کا کوئی مالک کوئی نہیں ہے؟ کیا اسی زمین میں تمہیں دھسا سکتا ہوں، اسی زمین میں تمہیں دبو سکتا ہوں؟ آمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، یعنی فضاؤں کا پردہ چھین کر پتھروں کی بارش سے تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہوں، کیا میرے پاس پتھروں کی کمی ہے؟ تو میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کئی ربکم لرؤوف الرحیم، میں اپنی رحمت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، میری رحمت میرے عذاب کی بجلیوں کو پکڑ لیتی ہے، میری رحمت میرے انتقام کی تلوار کو نیام میں ڈال دیتی ہے. پر اگر میں رؤوف الرحیم نہ ہوتا تو آج سوائے جانوروں کے کوئی دنیا میں انسان زندہ نہ ہوتا. میرے بھائیو، اس اللہ کا ایک قانون ہے، یہ نگری ہے اللہ کی، یہ انسانوں کا دیش تو ہے پر اس پر حکومت اللہ کی ہے، یہ پہاڑ اللہ کے ہیں، یہ زمین جس پہ ہوٹل بنی ہوئی ہے اللہ کی ہے، مال روڈ کہے کہ ایک ذرا اللہ کا ہے، مسجد ہو یا کلب ہو زمین اللہ کی ہے، تکبیر کہو یا نغمہ کہو زمین اللہ کی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے. اور اس نے قرآن کے واقعات سے ہمیں خبر دی ہے، ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ دیکھو اس حد تک نہ پہنچو کہ میرے عذاب کی بجلیاں تڑپ کے باہر آ جائیں، اس حد تک نہ پہنچو کہ میرا کوڑا تم پر برس جائے، اس حد تک نہ پہنچو کہ میرے فرشتے تم پر اتر جائیں. ان حدود کو مت کراس کرو کہ جہاں زمین کا کلیجہ شک ہو جائے اور تم سب کے سب اندر میں ایسے دم کر دیا ہو کہ جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی اوپر ہی تم کے واقعات سنا کر ہمیں سمجھاتا ہے. الم تر کئی فقال ربک بعاد، الم نعد العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. ارے میرے بندو، دیکھتے نہیں ہو قوم عاد کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ تم کیا عیاشی کرو گے؟ پانچ فٹ کا انسان ہو، چار قدم چلتے ہو، جوانی ہار بیٹھتے ہو. یہ دیکھو قوم عاد ہے جس کی میں نے اوسط عمر 600 سال رکھی ہوئی تھی، اوسط عمر 600 سال، عام عمر اور 900 سال تک پہنچتے تھے، 800 سال تک پہنچتے تھے. 900, 600, 700 سال کی عمر میں نہ کوئی بوڑھا ہوتا تھا، نہ کوئی بیمار ہوتا تھا، نہ کسی کو چشمہ لگتا تھا، نہ کسی کا دانت ٹوٹتا تھا، نہ کسی کی جوانی اس کو چھوڑ کے جاتی تھی، نہ کبھی بڑھاپا آ کے دستک دیتا تھا، نہ بال سفید، نہ کمر جھکی، ایسے تن و من باپ کے چیل کے درخت کی طرح، دیار اور پرتل کے درخت کی طرح ایسے کھڑی کی کھڑی عمارت ہوتی تھی. اور ان کو 6, 6, 7, 7 سال کی عمریں تھیں، اور وہ مچلے اور بگڑے اور مستی آئی. اللہ کی سنت ہے، اللہ پہلے سمجھاتا ہے. ادھر حود علیہ السلام آئے، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو. ادھر سے جواب آیا، ادھر سے جواب، ان نقول الا اعتراف بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تمہارے، ارے ہمیں کیا سمجھاتا ہے، تو تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، ہمارے خداؤں کی تجھ پر مار پڑی ہے اس لیے تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، وغیرہ خدا ایک ہی ہے، مالکم من الہ غیرہ، اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں. من اشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھاؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو، کوئی طاقتور ہے تو لاؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو. تو اللہ اعلان کیا، ولم يروا ان الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، اے وہ دنے بتا دے کہ جس رب نے تمہیں یہ وجود دیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، اب انتظار کرو. ولما جاء امرنا، تو جب ہمارا امر آیا تو پھر کیا ہوا، ارسلنا عليهم ريحا صرصرا، ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی، تند و تیز، کتنے دن، 7 لیال، 7 راتیں، 8 ایام، 8 دن. وہ انہوں نے اس ہوا نے کیا کیا، تو دمر کل شیئن بامر ربها، اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا. کیسے کر دیا، فطر القوم فیها صرعا کانہم اعجاز نخل خاویا، اللہ نے ان کو ایسے کاٹ کے رکھ دیا کہ جیسے کھجور کے اوپر سے اس کی شاخوں کو کاٹ دیا جائے تو نیچے تنا اکیلا رہ جاتا ہے. وہ ہوا ان کو یوں بگولے کی طرح، جب بگولا چلتا آپ نے دیکھا تن کی ہوا میں اڑتے ہیں، 7, 7 ہاتھ کے انسانوں کو ہوا تنکی کی طرح اڑاتی تھی. جب وہ یوں گھومتے تھے ان کے سر آپس میں ٹکراتے تھے، تھا تھا کیا مرد کیا عورتیں کیا چھوٹے کیا بڑے تھا تھا دھماکے ہو رہے, کھوپڑیاں ٹکرا رہی, پشو ان کے سر پھٹتے تھے اور بھیجے باہر نکلتے تھے, پھر ہوا ان کے سر کے بل زمین پہ گراتی تھی, پہاڑی علاقہ تھا وہ چٹانوں پہ گرتے تھے, دھڑ الگ ہو جاتا تھا سر الگ ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھو یہ پڑے ہیں جو کہتے تھے ہے کوئی ہم سے بڑا طاقتور, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جسے آج کا نوجوان مستی میں کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے میرے دوست سر میں درد ہوتا ہے تو فوراً دوائی لیتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا درد کو جانے دو, پیٹ میں درد ہو تو فوراً دوائی لیتا ہے, کبھی کسی نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا, سینے میں درد اٹھا تو راولپنڈی اسلام آباد سے ٹھہرتا نہیں سیدھا جاتا ہے, پیسے والا امریکہ جاتا ہے, سینے میں درد اٹھا کہیں دل نہ گرفتار ہو گیا ہو. ارے میرے بھائی ہو یہاں کوئی کیوں نہیں کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور جب یوں کہا جائے موت آ رہی ہے بھائیو تیاری کرو کا جو ہوگا دیکھا جائے گا, ایسی نادانی بھی کبھی کس زمانے نے دیکھی, ایسے نادان انسان بھی کبھی اس جہان میں آئے, ایسے مورخ بھی زمین آسمان نے کبھی دیکھے ہوں گے. بسم الذین یابو صخر بالواد کا قوم عاد سے عبرت ہے, تو قوم سمود کا حال دیکھو, جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے اکڑے اور مچلے, اس سے عبرت نہیں لیتے تو فرعون دیکھو جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی میں ہوں سب سے بڑا رب, انہوں نے کیا اکثر فی اہل فساد, دیکھو صرف فساد سے اللہ نہیں پکڑتا, فاکثر فی اہل فساد فی البلاد نافرمان ہوئے, جب نافرمانی تک پکڑ نہیں آتی فاکثر فی اہل فساد, جب نافرمانی بازار میں آ جائے, جب نافرمانی سڑک پہ آ جائے, جب حیا کی چادر اتر جائے اور انسانیت ننگی بازاروں میں ناچنے لگے تو پھر اللہ کے عذاب کی بجلیاں تڑپتی ہیں, اے اللہ تیرا آنگن بہت گندا ہو گیا ہے اب ہمیں اجازت دے کہ ہم صاف کریں, آپ میرے گھر میں پتھر پھینکے میں سمجھاؤں گا, روڑ پھینکے میں سمجھاؤں گا, کوڑا پھینکے میں سمجھاؤں گا, آخر گھر میرا ہے, ایک نہ ایک دن تو میں آپ کے ساتھ پنجاز بائی کروں گا, کیا سمجھ رکھا ہے تو نے میرے گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے کہ روزانہ گند پھینکتے ہو, یہ دھرتی اللہ کی ہے, کچھ عرصہ تو اللہ شراب کو برداشت کرتا ہے, زنا کو برداشت کرتا ہے, سود بدکاری کو برداشت کرتا ہے, تو خود میدان میں تو کیا سمجھ رکھا ہے تمہاری ہے سنگلو میں آ رہا ہوں, امر اللہ فلا تستعجلوہ, آگیا اللہ کا امر اب کوئی اسے روک کے دکھائے. فرعون پہ اترا جو اب ربوبیت کے دعوے کرنے والے کو, آج دیکھو سمندر کی لہریں کیسے نکل رہی ہیں, اور دیکھو فرعونی لشکروں کو مچھلیاں کیسے نوچ رہی ہیں, اور ان کی بوٹیوں پر کیسے سمندر کی مچھلیاں چھینا چھپتی کر رہی ہیں, آج دیکھو پیچھے اور پیچھے کیا ہوا, کم ترکو من جنات, آج دیکھو ان کے وہ سرسبز باغات کھڑے ہوئے ہیں پر ان پھلوں کو پھلوں کا کھانے والا کوئی نہیں ہے, ابل ابل کے آ رہا ہے, پینے والا کوئی نہیں, بزرگوں کھیتیاں کھڑی ہیں کاٹنے والا کوئی نہیں, بہت ساچن ہوٹل ختم ہوئے ہیں, بازار سن ہوئے ہیں, کلب کھڑے ہوئے ہیں, پر ان میں عیاشی کرنے والا کوئی نہیں, کہاں گئے کانوں فیہا فاقہین, کبھی ہوتے تھے یہاں مستی کرتے ہوئے, آج ان کا نشان مٹ گیا, کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے. ہم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے عقد نہ ہو بجنوت ہو فن بنا ہوں پھر ہم نے فرعون کو اور فرعونیوں کو پکڑا اور اٹھا کے سمندر میں مارا, یہی ہماری جزا ہوتی ہے مجرمین کے لیے. میرے بھائی وہ اللہ قوموں کے واقعات قرآن میں محفوظ کر چکا ہے, یہ ہمارے لیے ہے, اللہ قصہ کیوں سناتا ہے, ارے فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں آتا ہے, 28 پاروں میں صرف پانچواں اور چودہ سے پارا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام یا تورات یا فرعون کا تذکرہ نہیں ہے, ورنہ 28 سے پاروں میں یہ تذکرہ چلتا ہے, یہ ہمیں مدد ہے مجرمین کے لیے. میرے بھائیو اللہ قوموں کے واقعات قرآن میں محفوظ کر چکا ہے, یہ ہمارے لیے ہے, اللہ قصہ کیوں سناتا ہے, ارے فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں آتا ہے, 28 پاروں میں صرف پانچواں اور چودہ سے پڑھا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام یا تورات یا فرعون کا تذکرہ نہیں ہے, ورنہ 28 سے پاروں میں یہ تذکرہ چلتا ہے, یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو کہیں تم چھوٹے فرعون نہ بن جانا, کہیں تم پہ کوئی موسیٰ نہ آنا پڑے, جب تم چھوٹے فرعون نہ بننا, کہیں تم پہ کوئی موسیٰ نہ آنا پڑے, اور جب وہ آئے گا تو پھر کوئی بچا نہ سکے گا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين وكان من قرية عتت عن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا اليما فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ان ساری آیات کا ایک خلاصہ ہے کہ جب تمہاری نافرمانی حد سے بڑھیں گی تو پھر میرے عذاب کے کوڑے برسیں گے اگر اس کے کہ میرا عذاب اترے توبہ کر جاؤ یا عباد فتقون میرے بندے ڈر جاؤ میرے بندے توبہ کر جاؤ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے تو میرے بھائیوں یہ دھتی اللہ کی ہے یہاں قانون اللہ کا ہے ایٹمی طاقت بننے سے کوئی اللہ سے باہر نہیں جا چکا ایٹمی طاقت بننے سے کسی نے آسمان کو اور زمین کے حدود کو سفران کر آگے نہیں چلا گیا اگر آسمان کے نیچے سب کچھ ہے تو یہاں اللہ ہی کا چلے گا اگر یہ زمین اللہ نے بچھائی ہے تو یہاں اللہ کا ہی حکم چلے گا واللہ فرشنا فنعم الماہدون ہم نے زمین کو بچھایا ہے والجبال ارساها ہم نے پہاڑوں کو گاڑا ہے یہ اللہ ہی ہے جعل بین البحرین حاجزا ہم نے کڑوے میٹھے پانی کو جدا کیا ہے ما کان لکم من تنبتوا شجرا وہ اللہ ہی جس نے درختوں کو ہریالی عطا فرمائی انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعت وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو پھل دیا پھل کو میں مٹھاس بھری اور اس کو پکایا پھر آپ کی منڈی تک پہنچا کر آپ کو کھلایا یہ ساری قوموں کے واقعات نوح علیہ السلام کی قوم دم دنا رہی ہے فاجنا بما تعدنا ان کنتم من الصادقین وہ لاؤ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو کہاں ہے عذاب لاؤ نا آج ایسے دور ہے آج دنیا بدل گئی ہے اونٹوں کے زمانے کی بات راکٹ کے زمانے میں نہیں چل سکتی لاؤ جو آج کی دنیا زبان حال سے کہہ رہی ہے جو علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فاصلہ بھی مات آئے جو نا کنتن رسوا دیتی کہاں ہے وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو جواب ہے جب اللہ وہ عذاب لائے گا تو پھر روک کے دکھا لینا فلما جا امرنا پھر ہمارا امر آیا وفارت تنور اور تنور سے پانی نکلا پھر اعلان ہوا کہ لے لے لے لے لے جوڑا جوڑا لے لے جوڑا جوڑا اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اب میرا عذاب کا دروازہ کھل چکا ہے اب نہیں کوئی بچ سکتا اور جوڑا جو اللہ کوئی نہیں بچے گا اور یہ تجری بہن فی موجن کل جبال اور پانی پڑھا اور منہ زور ہوا یہ اسی بدری کو اللہ برسا دے گا روک لیں کہ یہ تو میرا بیٹا ہے پھر بتا نہیں نہیں نہیں تیرا نہیں ہے واللہ اعلم واللہ اعلم تو کہاں نہ آجا بیٹا کوئی جائے پناہ نہیں ہے کہا ساوی الى جبل یعصمنی من الماء یہ سامنے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پانی کہاں تک آئے گا کہ نہیں نہیں میرے بیٹے آج نہیں کوئی بچ سکتا لا عاصم آج کوئی نہیں بچا سکتا من امر اللہ الا من رحم سوائے اس کے جس سے ادھر آجا ادھر کہ جاؤ جاؤ بڑے دیکھے ہیں ایسے دعوے کرنے والے فحال بينهم الموج فكان من المغرقين ایک موج آئی اور بیٹے کو قرابہ دکھاتے دیکھنے والے اسلام نے خود دیکھا ہے شفقت پکار اٹھے اللہ نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین جواب آیا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بی علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین اے نوح تیرا بیٹا نہیں ہے جو میری نہیں مانتا وہ تیرا ہے ہی نہیں اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل وہ ہے جو میری اطاعت کرے میری آل وہ نہیں جو میری نافرمان ہو جائے چاہے وہ میری پیدائش ہو میری نسل سے ہو اگر وہ میرا نافرمان ہے تو میری آل نہیں اور اگر وہ میری نسل میں سے نہیں پر میرا فرمان بنا تو میری آل ہے میری آل ہے ایک اور حدیث اس پہ آپ کو واضح کرنے کے لیے بتاؤں سلمان فارسی نہ آل رسول نہ عرب نہ قریشی نہ ہاشمی نہ سید اور جنگ خندق میں خندق کھودی جانے لگی مہاجرین کو تقسیم ہو گیا حصہ انصار کو تقسیم ہو گیا اب سلمان فارسی درمیان میں بھائی یہ کدھر کی طرف ہے یہ کس طرف ہے یہ مہاجرین کی طرف بھی ہو سکتے ہیں انصار کی طرف بھی ہو سکتے ہیں ہجرت کر کے آئے اس لحاظ سے مہاجرین کی طرف ہو سکتے ہیں اور سید دراز سے مدینے میں رہ رہے ہیں آپ کی آمد سے بھی پہلے آ چکے ہیں، اس لحاظ سے انصاری بھی ہو سکتے ہیں. تو اب دونوں طبقوں میں کشمکش ہو گئی. یہ ووٹ کی کشمکش نہیں تھی، یہ فضیلت کی تھی. ووٹوں میں تو کرتے ہیں نا، یہ تھی سلمان کی عزت لینے کے لیے کہ سلمان ہم میں سے ہے. اس فضیلت پہ دونوں فریق لڑ پڑے. مہاجرین نے کہا ہم میں سے، انصار نے کہا ہم میں سے. مہاجرین نے کہا ہجرت کر کے آیا، انصار نے کہا کب سے مدینے میں آباد ہے، ہجرت کے حکم سے پہلے کا مدینے میں آباد ہے. دونوں میں کشمکش اور دونوں میں طرف کلمی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. ہاں فارسی ہو کر اہل بیت میں شامل ہو گیا. سید اگر اللہ کی نہیں رسول کی نہیں مانتا تو یہ سید ہو کر بھی آل رسول میں سے نہیں ہو سکتا. سامنے ڈوب گیا اور دھرتی پہ اللہ نے کسی کو نہ چھوڑا. تفاسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ کرتا جو اپنے معصوم بچوں کو لے کے بھاگی، کہیں جائے پناہ ملے. قلعہ، قلعے سے پہاڑی، پہاڑی سے پہاڑ، پہاڑ سے بلند پہاڑ، کہاں تک جاتی. آخر سب سے اونچی جگہ پر جا کر قدم رک گئے، حیران پریشان سرگرداں، کہاں جاؤں گا، کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. اور پانی اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، یہاں تک کہ پانی نے اس کے پاؤں کو پکڑا. اماں بے قرار، ممتا مچل گئی کہ میں تو جاؤں کہیں بچہ تو بچ جائے، لیکن اوپر اور اوپر، یہاں تک کہ پانی جب پیڑ پر آیا، پھر سینے پر آیا تو ماں نے بچے کو اوپر اٹھایا، پھر پانی گردن تک آ گیا تو ماں نے بچے کو ہاتھوں سے یوں اوپر کر دیا، پانی کی موج نے بچہ بھی چھینا اور اسے بھی اٹھا کے پہنچا دیا. اگر اللہ کسی پر رحم کرتا تو اس عورت پہ کرتا، لیکن وہ جرم میں حد سے باہر بڑھ گئے تھے. حد سے اللہ کتنا کریم ہے، جرم پر نہیں پکڑتا. جب جرم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اس کے نظام حرکت میں آتے ہیں. پھر قلوب الاسلام کی قوم آئی. اس لیے میرے بھائی وہ میرا وجدان ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن میرا یہ وجدان ہے قرآن و حدیث کو پڑھتے پڑھتے کہ سب سے زیادہ جو اللہ کی حیرت کو حرکت میں آتی ہے وہ بے حیائی پہ آتی ہے. بے حیائی ناقابل معافی جرم ہے. دنیا کا سب سے بڑا مجرم فرعون ہے میرے خیال کے مطابق، کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں جس نے کہا ہو کہ میں رب اعلیٰ ہوں. جو قرآن کی تحقیق نمرود کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ خدائی کا دعویدار نہیں تھا، سجدہ کرواتا تھا، سجدہ. قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ میں رب، نام فرمان ایسا کہ یہ نہیں کہتا کہ میں رب ہوں، کہتا انا ربکم الاعلی، رب اعلیٰ ہوں، رب اعلیٰ. کبھی دنیا میں کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب اعلیٰ ہوں سوائے فرعون کے. قرآن کی اس آیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو فرعون سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں آیا. اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، اللہ نے پانی میں غرق کر کے ختم کر دیا. ہود علیہ السلام کی قوم سرکش ہوئی، متکبر ہوئے، مشرک تھے، اللہ نے ہوا سے اڑا دیا. صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرشتے کی چیخ سے اڑا دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ہیرا پھیری تھے، بددیانت تھے. اللہ کے بندوں کو جو نقصان پہنچائے اس پہ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. وہ خیانت کرتے تھے، ناختور کی کمی، دکھانا کچھ اور، دینا کچھ اور، بتانا کچھ اور، کرنا کچھ اور. یہ جو ہیرا پھیری کی اور ساری دنیا کی منڈیوں کے اوپر قابض ہو گئے اور سود کا نظام چلا دیا، تو ان باتوں اللہ تعالیٰ نے پھر تین عذاب مارے ہیں. ایک زلزلے کا، ایک زلزلہ ہوا، ایک فرشتوں کی چیخ آئی، اور اوپر سے آسمان سے آگ کی بارش ہوئی. تین عذاب ان پر آئے. قوم سبا متکبر تھے، اللہ نے پانی میں غرق کیا. ایک قوم لوط کی آئی، لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام کی قوم پہ قرآن جو فرد جرم عائد کرتا ہے تو کفر اور شرک کی جو فرد جرم ہے اس کو ہلکے انداز میں عائد کرتا ہے، اور وہ جو کام شروع کر رہے تھے لواطہ اور بے حیائی کا، اس کو قرآن بڑی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے. جہاں بھی لوط علیہ السلام نے ان پر تانا تشریح کی ہے، ایک جملہ بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. جہاں بھی لوط علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، ان کو توحید سے زیادہ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، ارے یہ برائی چھوڑو، اور یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے، اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو، اور وہ آگے مذاق اڑا رہے ہیں. لولا رحمتک لرجمنا کما انت علینا بعزیز، دیکھا ہے ہم نے تیرا زور بازو، بڑا ہے پہلوان، بیٹھ جاؤ میں تمہیں ہم پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. یہ تو تیری قوم کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، ورنہ ہم تجھے مار مار مار کے تیرا پرکس نکال دیں اور تجھے پتھر میں دبا دیں. یہ آگے سے جواب آ رہا ہے. یہ قوم بے حیا تھی. اس قوم پہ نہ ایک عذاب آیا نہ دو نہ تین, اس قوم پہ پانچ عذاب آئے ہیں, پانچ عذاب آئے ہیں. آج کی دنیا پر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, آج کی دنیا امن کا جہان نہیں ہے, آج کی دنیا پر اللہ کی طرف سے صرف جھنڈی لہرا رہی ہے. اچھی اور چھوٹی بات ہے, آج بے حیائی پھیل چکی ہے اور اس بے حیائی کو مہلت لمبی نہیں ملے گی. اللہ کی سنت کے لیے ہے کہ کس رات میں اللہ پاک کا نظام بدل جائے, کس دن کے ساتھ اللہ کے عذاب کے کوڑے چاک برسنا شروع ہو جائیں. جب چار دیواری کے اندر گناہ ہوتا ہے تو اللہ بھی پردے ڈالتا ہے, جب انسانیت انسانیت کا لوازا اتار دیتی ہے اور حیا کی ابا کو تار تار کر دیتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ غیور ہے, غیور غیرت اس کی برداشت نہیں کرتی کہ اس کے آنگن میں کوئی ننگا ناچے, اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کی انسانیت کو کوئی بے حیائی کی طرف کھینچ کے لے جائے. ہمیں لوٹ پر پانچ عذاب پڑے, زمین میں زلزلہ آیا, فرشتے نے چیخ ماری, چہرے مسخ ہو گئے, پتھروں کی بارش ہوئی, اوپر کا نیچے کر دیا, نیچے کا اوپر کر دیا, جالنا آ لیا سفلا وم کرنا علیہ حجارت من سجیل من برد مسلمت عند رب وما هي من الظالمين ببعيد فتمسنا اعينهم فخذتهم الوشفة فخذتهم الصيحة فرشتے کی تیخ اور زلزلہ اور پتھروں کی بارش اور چہروں کا مسخ ہونا, اوپر سے نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جانا, اس میں بندی کو بھی اللہ نے ساتھ پکڑ لیا. ارے بڑا خوبصورت لڑکے فرشتے, بارہ فرشتے, بڑا خوبصورت لڑکوں کی شکل. بجاؤ قوم ہوئے قوم آئی دوڑتی ہوئی, نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے واسطے ہر لائے بناتے ہوں نہ اطہر لکھوں, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ارے ان سے شادی کرو, یہ تم کیا کر رہے ہو, کس گناہ کی طرف سے. تمہیں تو پتا ہی ہم کیا چاہتے ہیں, ہمیں ان لڑکوں کو پتہ نہ ہے. اب لوگ علیہ السلام کہنے لگے ہائے میں کیا کروں, ہائے میں کیا کروں. وہ کہنے لگے لا تخف, بلائیں انا رسل ربک, ہم فرشتے ہیں, ہم فرشتے ہیں, اللہ کا امر آ چکا ہے, بسم کی تباہی کا حکم آ چکا ہے, رات ہونے دو, ان پر عذاب اترنے والا ہے, اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ. لم رہتا تین بھی ساتھ جائے گی لیکن ہوگی ہلاک, کہیں نہ ہو مصیبہ نہ اصابہ, یہ ہمیں کی ساتھی ہے, ان پر وہی عذاب آئے گا جو اوروں پر آئے گا. لوگ اسلام ایسے تنگ پڑے ہوئے تھے, کہنے لگے تو صبح کا انتظار کیوں کرتے ہو, ابھی ابھی عذاب لاؤ, ابھی لے کے آؤ. تو اس کا جواب فرشتوں نے دیا علیہ صبح بے قریب, صبح بھی تو قریب ہے, کون سی دور ہے, علیہ صبح بے قریب, صبح کون سی دور ہے, ابھی آنے والی ہے, بس آپ نکلے. فلما جاء امرنا, اب وہ نکلے اور پیچھے سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی, اور دودھ شام سے پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا, یلتف لا یلتفت منکم احد, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, وامضوا حیث تؤمرون, جدھر کو کہا گیا چلتے چلے جانا. وہ جا رہے پیچھے سے چیخو پکار آہو بکا, ان کی بیوی نہ رہ سکی, بس ذرا سیوں پلٹ کے دیکھنا تھا کہ ایک پتھر سر پہ آ کے پڑا اور اس کو چورا چورا کر کے زمین پہ گرا دیا. سب سے زیادہ عذاب کا کوڑا قوم لوط کے لیے برسا ہے, اور سب سے زیادہ اللہ کی تلوار جو نیام سے باہر آئی ہے وہ قوم لوط کے لیے آئی ہے. میرے بھائیوں, آج پوری دنیا کے انسان انتہائی خطرے سے گزر رہے ہیں, عذاب کی بجلیاں اور بادل چھائے پڑے ہیں. جب کوئی نسل بے حیا ہو جاتی ہے, جس قوم میں موسیقی پھیل جاتی ہے, جس قوم میں گانا بجانا پھیل جاتا ہے, جس قوم میں عریانی اور پہاشی پھیل جاتی ہے, جس قوم میں رقص و سلوک پھیل جاتا ہے, میرے بھائیو یہ سمجھو کہ یہ مریض ہے جو آخری ہچکیاں لے رہا ہے, اب اسے موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفت حیا میرے بھائی زیادہ دیر انسانوں کو مہلت نہیں دے گی, سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں ہے, سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ تو اس امت پر ساری امتوں سے زیادہ شفیق ہے, قوم لوط نے جو کیا وہ سمت نے کیا, قوم عاد نے جو کیا وہ سمت نے کیا, قوم شعیب نے جو کیا وہ سمت نے کیا. ساری امتوں کے اجتماعی گناہ آج ساری امت میں چل رہے ہیں. پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ اور مدینہ کا رونا ہے, وہ آنسو ہیں جو اللہ کے غضب کو ہٹا دیتے ہیں. وہ آپ کا تڑپنا ہے ساری ساری رات کا, اور مچھلی کی طرح بے قرار ہو کے, ماہی بے آگ کی طرح بے قرار ہو کے رونا تڑپنا, وہ ہے جو اللہ پاک کے عذاب کو روکے ہوئے ہے. اگر ہمارے نبی کی دعائیں نہ ہوتی اور آپ کا راتوں کا رونا دھونا نہ ہوتا اور بے قرار ہو کر مچلنا نہ ہوتا, امتی امتی کی سزا نہ ہوتی, ساری ساری رات کا قیام نہ ہوتا, ساری ساری رات کا سجدہ نہ ہوتا, اتنا لمبا قیام کے پاؤں برم ہو کر خون رسنے لگے, اتنا لمبا سجدہ کے دیکھنے والے سمجھے کہ جان نکل گئی, ایسا رونا کہ خود مالک الملک کو بھی اس کے رونے پر رحم آ جائے. کسی نبی کو تسلی دینے کے لیے جبریل نہیں آیا کہ میں اتنا رونا اتنا غم کر. یہ ہمارے نبی نے کوئی آنسوؤں کے ایسے دریا بہائے, کوئی ایسا بحر القاہل آنسوؤں کا بہایا ہے کہ جبریل ایک دفعہ نہیں آیا, بیسوں دفعہ یا اللہ یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا غم تو نہ کریں, آپ اتنا تو نہ روئیں, آپ اتنا دکھ تو نہ اٹھائیں. فلا تذر نفس کا لیجن اثرات, میرے بھائیوں مجھے میرے رب کی قسم, میرے پاس الفاظ نہیں اس آیت کا ترجمہ کرنے کے, یہ ہے کس طرح اللہ کے نبی کے اندر کے غم کی ترجمان ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو اس آیت کا صحیح ترجمہ کر کے بتا دے ہمیں کہ اندر کا اللہ کے نبی کا کیسا غم تھا جس کو یہ آیت بتا رہی ہے. فلا سدھا نفس کا علیہ من اثرات, میرے پاس اس کے سوا اور کوئی الفاظ نہیں کہ میں اس کا یوں ترجمہ کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کہیں تو آنکھیں بھرتا بھرتا مر ہی نہ جائے. وہ کیسی آگ تھی جو عرش کو نہیں ہلا رہی, جو اللہ پاک کی رحمت کو نیچے اتار رہی ہے. وہ کیسی آگ تھی جس نے ساتوں نے آسمان کی کائنات کو رلا دیا, آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا. وہ کیسا ہائے ہائے تھا, وہ رونا کیسا رونا تھا جس نے جبریل کو بھگایا اور سدرۃ المنتہا سے اللہ تعالیٰ کا جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہا ہے, اللہ کو تو پتہ ہے کیوں رو رہا ہے, ہمیں خبر پہنچا نیچے. ارے ظالم نبی کے آنسوں سے حیا کر لو, ارے تمہیں اس نبی کے آنسوؤں کا واسطہ. تمہارے لیے فدا ہو گیا, تمہارے لیے سب کچھ لٹا دیا گیا, کوئی نبی ایسا نہیں گیا اتنے آنسو بہا کے گیا. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنے اس طرح اور اس کا نظام پیچھ لیا اور اپنی امت کے لیے روز کے ساری ساری رات جھولی پہ لگے ہو. اگر وہ کسی سے شرم نہیں آتی تو اس کے آنسو سے حیا آ جائے, اس کے راتوں کے روز سے ہمیں حیا آ جائے. ہم کیا کر رہے ہیں, دکھاوٹ ہم کیا کر رہے ہیں, بھائی ہم تو نہیں کرتے ہیں. تو جو دیکھنے کرنے والوں کو دیکھ کر بھی راضی ہے وہ بھی انہیں شریک ہے. جس نے برائی کو دیکھا اور اس کے ماتھے پہ بلنا پڑا وہ اس میں شریک ہے. جس نے گناہ کو روتا دیکھا اور اس کی ہائے نہ نکلی, روکنے کی تدبیر نہ کی, وہ اس گناہ میں شریک ہے. میرے والے کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم تو برے لوگ نہیں, یہ تو باہر سے برے لوگ آتے ہیں, تو ان برے لوگوں کی وجہ سے عذاب آیا تو آپ بچ جائیں گے. ان برے لوگوں کی وجہ سے عذاب کی دنیا کلب کے باہر آئی تو آپ لوگ بچیں گے. آپ کی تو دنیا بھی جائے گی, آخرت بھی جائے گی, ان کی تو صرف جان جائے گی, آپ کا مال بھی جائے گا اور آپ کی جان بھی جائے گی. جس دن وہ زمین پھٹی کہ یار میری بس ہو گئی ہے, میں اس سے زیادہ اور بے حیائی نہیں دیکھ سکتی, اب مجھے اجازت دے جو میں پھٹ جاؤں. جس دن یہ زمین پھٹے گی تو یہاں سے باہر سے آئے ہوئے لوگ اگر غرق ہوں گے تو آپ اپنے گھروں سمیت غرق ہو جائیں گے, آپ اپنے ہوٹلوں سمیت غرق ہو جائیں گے, آپ اپنے بچوں سمیت غرق ہو جائیں گے. یہ تو دو چار دس پنجاب سے آئے, سندھ بلوچستان سے آئے اور انہوں نے آ کر آپ کی فضاؤں کو گندا کیا, گھر تو آپ کا گندا ہوا, پیسے لے کے آپ خوش بیٹھیں, ہمیں پیسے ملنے, ہماری وجہ سے شراب پی زنا کرو, ہمیں کوئی حرج نہیں. ہم جس نے کسروں کے لیے بھگوڑوں کو دعا مانگی کہ ان کو بھی ہدایت مل جائے. یہ تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہنیں ہیں جن کو شیطان نے بجلا دیا, پھٹکا دیا اور وہ غفلت کا شکار ہو کر یہ سمجھ بیٹھے جیسے اوپر کوئی ہے نہیں جو ہم سے حساب لے گا. یہ قابل نہیں ہے ہم ان کو روئیں, نبی اللہ سے مانگیں. دیکھو میرے بھائیوں, عرب میں خون کبھی معاف نہیں ہوتا تھا, خون کبھی نہیں معاف ہوتا تھا, پھر قریبی کا خون ہو جائے تو قبیلہ کٹ جاتا تھا, پر وہ خون نہیں معاف کرتے تھے. سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی بھائی بھی ہیں رضائی بھائی، دونوں نے ایک ہی کا صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، دونوں نے ایک لونی کا دودھ پیا، بھائی ہم عمر یک جان دو قالب اور دوسرے حمزہ اسلام لائے ہیں، اس دن نماز حرم شریف میں پڑھی گئی، یا رسول اللہ اس کے بعد نماز سب کی نہیں ہوگی، میں آگے چلتا ہوں اور پیچھے چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون ہمیں روکتا ہے، وہ حمزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسد اللہ ہے اسد رسول ہی، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، یہ وہ حمزہ ہے، اور اس کو ویکسی نے قتل کیا، ویکسی ویکسی مشاہد کیا، سشم کا قاتل اور صرف قتل کیا، ہندا نے آ کے سیما چیر دیا، کلیا چھبا دیا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، جب جنگ ختم ہے ہم نے کہا حمزہ کہاں ہے، کی کر کے درخت کے نیچے لڑ رہے تھے، تو پتا کرو جب دیکھنے والا دیکھ کے آیا تو وہ بتا نہیں سکا، یا رسول اللہ آپ خود چل کے دیکھ، لڑ لڑکڑا گئی، ایسا سائبر نبی ساتوا زمین آسمان کے پہاڑوں سے بھی زیادہ جس کا حوصلہ اور صبر ہو، جب چچا کی لاش پہ نظر پڑ کے ہائے نکلی، اور ساری زندگی میں کبھی آواز سے نہیں روئے، کبھی آپ زندگی بھر آواز سے نہیں روئے، یہاں آپ کی آواز پہ قبضہ نہ رہا اور آپ کی ہچکے لگ گئے، اور ٹھوٹ ٹھوٹ پہ اور سر روئے، اور اتنا روئے کہ جبریل کو اترنا پڑا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو تسلی دو، میں نے حمزہ کو اٹھا تو لیا اور تجھے ڈھونڈتا ہوا، پر میں نے عرش پر لکھوایا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑی، 70 دفعہ نماز جنازہ حضرت حمزہ پہ پڑی، 70 جو ہے نا ایک ایک کا جنازہ آتا تھا، آپ جنازہ پڑھتے تھے، حضرت حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، پھر دوسرا آتا اس کا جنازہ پڑھتے 7 گھنٹہ کا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح 70 دفعہ، پھر جب مدینے واپس لوٹے تو گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی، کیونکہ شہدا اکثر انصار مدینہ میں سے تھے اور بدر کرائے میں کچھ 6-7 مہاجر شہید ہوئے، باقی سب انصاری تھے، تو گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی، اور اللہ کے رسول کا خاندان تو سوائے حضرت علی کے اور مدینے میں کوئی نہیں تھا، اور ہر طریقے کے عقیل کے مدینے میں کوئی نہیں رہا، تو آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو آواز ہو گئے، حمزہ اما حمزہ تو فلا بلا کی علا، ارے میرے چچا کو کوئی رونے والا ہی نہ رہا، ابھی عورتوں کا بین کرنا من نہیں ہوا تھا، عورتوں جو دوڑ دوڑتی ہوتی ہیں یہ حرام نہیں ہوا تھا، تو احساس میں عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو بھیجا، جاؤ آج نبی کے در پہ بیٹھ کر اس کے چچا پہ رو، کتنا آپ کو درد آیا ہوگا، جب مکہ فتح ہوا تو ویسی کے قتل کا حکم ہو گیا، وہ بھاگ کے پاس چلا گیا، کس نے آ کر بتایا، ارے ویسی جو کلمہ پڑھ لے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور تین آج کو نہیں جا کے کلمہ پڑھ لے، تو ویسی چھپتے چھپاتے چورا چھپایا ہوا ندینے میں داخل ہوئے، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے خیال میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھنا ایسے بیٹھے تھے، تو اس نے ایسے چہرے سے نقاب اٹھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ ایسے ہوئے صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ویشی یعنی اجازت دے گرد بڑا نہیں، آپ نے کہا دے ہو پیچھے ہٹو، لا اسلام رجل واحد احق بولیے من قتل الف کافر، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے قید حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، انت بھائی انت تو نہیں ہو جسے لوگ ویشی کہتے ہیں، کہ جی ہاں کہ بیٹھو، اخبر نہیں کئی فقط الگ نہیں، ارے مجھے بتا تو صحیح، میرا چچا تو شیر جیسا دلیر تھا، تو اسے قتل کیسے کر بیٹھا، رسول اللہ میں تو آپ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں تعیمہ بن عدی کا غلام، وہ ابھی اپنا خلق کا غلام ہوں، وہ تعیمہ بن عدی اس کا چچا تھا جس کو حضرت حمزہ نے قتل کیا بدر میں، اس نے مجھے کہا علی کو قتل کر دو، حمزہ کو قتل کر دو، رسول اللہ کو قتل کر دو، تو آزاد ہے، تو آپ کی طرف سے میرا ارادہ نہیں تھا کہ مجھے پتا آپ کی حفاظت ہوگی، اور حمزہ کو میں جانتا تھا کہ سویا ہوا بھی ہو تو میں اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں نے علی کو دیکھا تو وہ ہنر مندی سے لڑ رہے تھے، اور اس طرح چوکس ہو کے لڑ رہے تھے کہ ان پر غفلت میں حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور میں ہمارا غفلت پہ چلتا ہے، تو پھر میں ان کو چھوڑ کے حمزہ کی تلاش میں نکلا، میں نے دیکھا دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور ایسے گھوم رہی تھی چرخی کی طرح، اور اس کی زد میں جو آتا تھا وہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا، میں ایک پہاڑی ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، ایک عرب سردار اس وقت شکست ہو چکی تھی، یہ وقت جب شکست ہو چکی تھی اور افرا تفری مچ چکی تھی، تو ایک قریشی کہنے لگا انہیں باندھ باندھ کے مارو، باندھ باندھ کے مارو، پکڑ پکڑ کے مارو. تو حضرت سلم جانے کا میری طرف خطا کرنے والے کے بیٹھے، وہ بھاگ کے پیچھے ہٹا. اس سے پہلے ان کی تلوار نے اس کا سر اڑا دیا تھا اور ان کا نظم بچے نے اس کے آنکھ اور جگر کو کاٹ لیا. اور یہ سننا پڑتا پھر آپ کی آنکھوں سے سہلے رہا آنسو ہی آنسو، آنسو ہی آنسو. اب حق رہی بہن وجہ اللہ تیرا پیدا کرے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے. جو چھ کے قاتلوں کو بھی جنت میں پہنچانے کا فکر رکھتا ہو، ہم یوں کہیں ہماری بلا سے کوئی گناہ کرتے ہیں ہم تھوڑا ہی کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں ہم تھوڑا ہی کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں میرے بھائیو، ہمارا نبی تو ابو جہل کی بھی منتیں کرتے کرتے تھک گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا بس کرو، ہم تیرے اللہ کو کہہ دیں گے کہ تو نے ہمیں تبلیغ کر دی تھی، اب بس کرو ہمیں مزید نہ سناؤ. جو ابو جہل جیسے کی اتنی منتیں کریں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی منتیں نہ کریں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک جسم کی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کل جسد الواحد اذ اشتکا له سائر الاعضاء بالسائر والحمى. میری امت کی مثال ایک جسم کی ہے، اگر انگلی کو بھی درد ہوگا تو سارا جسم رات کو بیٹھ کے جاگے گا. ہاں جسم یہ نہیں کہے گا ہمیں تو سلام، درد تو انگلی میں ہے. سر میں درد ہوگا تو جسم یہ نہیں کہے گا مجھے تو سلام، درد تو سر میں ہے. سانپ کو آتا دیکھا تو کاٹے گا تو پاؤں کو، لیکن آنکھ نے دیکھا، زبان نے شور مچایا، ہاتھ نے حرکت کی کہ پاؤں کی مدد کرو، اس لیے کہ اگر پاؤں ڈسا گیا تو سارا وجود گیا. زخم ٹانگ پہ آیا، ہائے ہائے زبان کر رہی ہے. زخم ہاتھ پہ آیا، ہائے ہائے زبان کر رہی ہے. پاؤں بھاگ کے ڈاکٹر کو جا رہے، دماغ تدبیریں سوچ رہا، پیسہ ہاتھ پیسے کو حرکت میں لا رہا، پیسہ جیب سے نکل رہا، بازار کی طرف کو قدم اٹھ رہے. زخم ہاتھ کا، پیر پریشان، دماغ پریشان، زبان پریشان، دل پریشان، وجود پریشان. کبھی کوئی دیوانہ دیکھا ہے جو کہتا ہے میری آنکھ ہی تو خراب ہے مجھے کیا، میری ٹانگ ہی تو خراب ہے مجھے کیا، میری انگلی ہی تو خراب ہے مجھے کیا. ہم پوری امت ہیں. کوئی مسلمان آسٹریلیا میں بھی اگر میرے بھائیوں شراب پیے گا تو اس کی نحوست پوری دنیا کے مسلمانوں پہ پڑے گی. امریکہ کا کوئی مسلمان بدکاری کرے گا تو اس کی نحوست ساری امت پر پڑے گی. پاکستان کا کوئی مسلمان اگر وہ میرے بھائیوں رشوت لے گا یا بدکاری کرے گا تو اس کی نحوست ساری امت پر پڑے گی. میرے بھائیوں ہم ایک جسم ہیں، ہم جدا جدا اعضاء نہیں ہیں. ارے بھائیوں گھر کسے کہتے ہیں؟ اینٹوں کے مجموعے کو گھر کہتے ہیں. اگر اینٹیں جدا جدا پڑی ہوں کبھی اس کو بھی کسی نے ہوٹل کہا؟ پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے گھر کہا؟ پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے مسجد کہا؟ پتھر جدا جدا پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے مہمان خانہ کہا ہے؟ پتھر جب جڑتے ہیں تو مسجد کا وجود پاتے ہیں، پتھر جڑتے ہیں تو ان کا نام مٹ کر گھر کا نام آ جاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو ان کا نام مٹ جاتا ہے اور ایک ہوٹل کا نام وجود پاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو ان کا ذاتی نام مٹ جاتا ہے اور مسجد صدیق ابوبکر کا نام پاتا ہے، پتھر جب جڑتے ہیں تو اپنی ذات مٹا جاتے ہیں اور ایک بیٹھک کا نام وجود پاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں کالے اور گورے، افریقی امریکی، افغانی بلوچی، سندھی بروہی، پنجابی پٹھان جب جڑتے ہیں تو ان کی قومیتیں مٹ جاتی ہیں اور امت محمد کا وجود نام اور امت محمد کا وجود نام پاتا ہے. ہم امت ہیں، ہم افراد نہیں ہیں کہ سڑک پہ کوئی کھڑا ہو کے ناچے اور ہم کہیں ہماری بلا سے، کھڑا ہو کے کوئی عورت آوارہ پھرے ہم کہیں ہماری بلا سے. نہیں نہیں نہیں نہیں، یہ میرے ہاتھ کو درد ہوا ہے. اگر کسی کی بیٹی حیات کی جاگر سے باہر آئی ہے یوں سمجھو میری بیٹی باہر آ گئی ہے. اگر کسی کا بیٹا آوارہ ہو کے ناچا ہے سمجھو میرا بیٹا آوارہ ہو گیا. آپ کیسے بے حس لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں ہم تو اچھے ہیں، ہم تو برے نہیں ہیں، پنجاب سے لوگ آ کے برائی کرتے ہیں. ان کو اپنی بیٹیاں سمجھو تو آپ کی ہائے نکلے، ان کو اپنے بیٹے سمجھو تو آپ کی ہائے نکلے. آپ پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، وہ ایمان کو فروخت کر کے جا رہے ہیں. جس پر قبر کیا، ایک دفعہ قبر جس کو جھٹکا دے دے، ایک دفعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک دفعہ اگر قبر یوں مل گئی کسی پر یوں, تو یہ جو ایک دفعہ قبر آپس میں ٹکراتی ہے, ان دو دیواروں کے ٹکرانے کی آواز کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کی ساری کائنات سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے. وہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا اگر کوئی شراب پیتا ہوا مر گیا, بدکاری کرتا ہوا مر گیا, نماز چھوڑتا ہوا مر گیا, سود کھاتا ہوا مر گیا, جوا کھیلتا ہوا مر گیا, حرام طریقے پہ کاروبار کرتا ہوا مر گیا اور قبر نے ایک جھٹکا دے دیا, تو اس کا کیا بنے گا؟ ہمیں ان پر رحم کیوں نہیں آتا؟ ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں جنہیں کسی نے بتایا نہیں, ان کا کیا قصور؟ ان کو کسی نے بتایا تک نہیں. ہم نے محنت کی ہوتی, ہم ان کے لیے روئے تڑپے ہوتے. آپ دیکھتے نہیں ہمارے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے ہمیں بات سمجھائی ہے. ایک جسم بنایا, اب ایک اور مثال سمجھو جو اللہ کے محبوب کی ضرورت بتائی ہوئی ہے. مثل القائم فی حدود اللہ والواقع علیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ فسار بعضہم فی اعلاہا وبعضہم فی اسفلہا فکان الذی فی اسفلہا اذا استقوما مروا علی من فوقہم فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن اخذوا على ایدیہم نجوا ونجوا جميعا رواہ البخاری. میری اس مثال, میری نہیں اللہ کے رسول کی مثال کو غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوری امت کو ایک کشتی پہ بٹھایا ہے, کہ میری امت میری بات سمجھو, یوں سمجھو جیسے تم ایک کشتی پہ سوار ہو اور موجیں طوفانی ہے اور سمندر میں طغیانی ہے اور دور کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا. جس نے سمندر کا سفر کیا ہو وہ اس حدیث کی مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. میں نے دیکھو, میں آپ کو یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں ایک سفر سے عبرت لے کر آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں نے ایک سفر کیا ہے سمندر کا, ہماری جماعت تھی بیلجیم سے انگلینڈ جا رہی تھی, 4 گھنٹے کا سمندری سفر تھا اور سمندر میں طوفان تھا اور ہمارا جہاز اتنا بڑا تھا کہ یہ 40-40 ٹائر کے ٹرالے کچھ 50 اس کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور ٹرک اور گاڑیاں اور ویگنیں اور بسیں اور پھر اوپر کتنی منزلوں کا, ہزاروں انسان بیٹھے ہوئے, پانی کی ایک موج آتی تھی اور تنکے کی طرف اس کو یوں لوٹا دیتے. میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا, پانی یوں چھو جاتا تھا اور یوں خیال آتا تھا کہ اگر اس کو اللہ نے تھوڑا سا اور اوپر کر دیا تو ہم سب گئے. 4 گھنٹے اللہ اللہ کے سوا زبان تو کچھ نہیں تھا, پھر یوں موج آتی اس کو یوں گرا دیتے اور سب کو الٹیاں. اس دن پتہ نہیں کیا خیال ہے, میں نے روزہ رکھ لیا, ویسے ہی خیال ہے بس سردیوں کے دن ہے, میں نے روزہ رکھ لیا. ایک میرے سوا سب الٹیاں کر رہے, میرا میدا خالی تھا, ایک شہر کی پہلی پہ روزہ رکھا تھا, باقی کو ادھر گر رہا تو ادھر گر رہا اور یوں نظر آ رہا تھا کہ آج یہیں قبرستان بنے گا اور اے سمندر کی مچھلیوں سے ہمارا حشر ہوگا. اس کیفیت سے جو گزرا ہو وہ اس حدیث کی گہرائی میں جا سکتا ہے, ورنہ کوئی نہیں جا سکتا. ہم سب ایک کشتی پہ سوار کر دیے گئے ہیں, اب یوں سمجھو کہ پورا مری ایک کشتی پہ بیٹھا ہوا ہے اور نیچے موجیں ہیں بکھری ہوئی جو نگلنے کو آ رہی ہیں, کوئی دست قدرت ہے جو اس کو پیچھے ہٹا رہا ہے اور کنارہ سامنے نظر نہیں آ رہا. اس کشتی میں 2 حصے ہیں, ایک اوپر کے لوگ ہیں ایک نیچے کے لوگ ہیں, اوپر والے حصے پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں, نیچے والے حصے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پینے کا پانی اوپر ہے نیچے کوئی نہیں. اللہ کے رسول کی خوبصورت مثال سمجھو, پینے کا پانی اوپر ہے نیچے کوئی نہیں, سفینہ رواں دواں ہے, نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں, انہیں بار بار سیڑھیوں سے چڑھنا پڑتا ہے. تو وہ آپس میں بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں, بھائی یہ بڑی مصیبت ہے, ہم اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں, منزل دور ہے, کنارہ دور ہے, سفر لمبا ہے, یہ آنا جانا چڑھنا اترنا بڑا مشکل کام ہے, یوں کرو اسی کشتی کے نیچے سے پھٹا توڑو اور اس سے نیچے سے تازہ پانی نکالو. ہم اوپر جانے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے. اب یہ مجلس مشاورت ہو گئی, اس کا اوپر بھی پتہ چل گیا کہ وہ نیچے پھٹے توڑ رہے ہیں, بازے کہنے لگے چھوڑو پرے دفع کرو ہماری بلا سے, توڑتے ہیں تو توڑتے ہیں, سوراخ کرتے ہیں تو کرتے ہیں, عقل والے بولے ارے بدھو سوار کس کشتی پر ہو؟ اسی کشتی پہ سوار ہو جس کا وہ پٹا توڑنا چاہتے ہیں، جس پیندے میں سوراخ ہو گیا وہ کشتی پار کیسے لگے گی؟ ان کو روکو روکو روکو، اگر نہ روکا تو اپنی نادانی سے یہ بھی غرق ہو جائیں گے، ہم بھی غرق ہو جائیں گے۔ مگر نہیں، ہم تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو؟ مگر پاگلو، یہ پرائی نہیں، یہ اپنی ہے، اپنی ہے۔ ان کا پٹا توڑنا ہماری ہلاکت ہے، ان کا سوراخ کرنا ہمارا ڈوبنا ہے، ہم ڈوب جائیں گے اگر انہوں نے سوراخ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر انہوں نے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکا تو پھر ان کی ساری نیکیوں سمیت وہ غرق ہو جائیں گے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے دین پر مطمئن ہے، کہتا ہماری بلا سے، ہم نے ہوٹل چلانا ہے، ہم نے کوئی یہاں تبلیغ کرنی ہے، ہم نے ہوٹل چلانا ہے، سارے سال کی روٹی کٹھی کرنی ہے، ہماری بلا سے شراب پیئیں، جوا کھیلیں، بدکاری کریں، ہمیں اپنے پیسے کھڑے کرنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ توڑنے دو پھٹا، کرنے دو سوراخ ہماری بلا سے۔ ارے ہماری نہیں بھائی، یہ ہم سب کی بلا ہوگی۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں، ارے نہیں نہیں نہیں، ارے سمجھو تو صحیح، ارے دیوانوں اپنی عقل سے پردہ ہٹاؤ تو صحیح، اگر کشتی میں سوراخ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر اسی طرح امت میں نافرمانی پھیلتی چلی گئی اور ہم نے روکنے کی تدبیر نہ کی اور ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو اللہ کی طرف نہ پھیرا تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیو، ان بجلیوں کو کڑکنے سے پہلے اپنے بھائیوں سے توبہ کروا لو۔ اللہ کے تلوار کو نیام سے نکلنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے توبہ کروا لیں۔ ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں، ہمارا گھاٹ بھی ایک ہے، ہماری منزل بھی ایک ہے، ہماری راہ بھی ایک ہے، ہمارا سفینہ بھی ایک ہے۔ اگر یہ ڈوبا تو پھر کوئی نمازی بے نمازی نہیں بچے گا، اگر یہ ڈوبا تو کوئی رند اور بلا رند کوئی نہیں ڈوبے گا بچے گا، تو سبھی جائیں گے۔ اس سے میرے بھائیو، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا، اپنی مسلمان بیٹیوں کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ ہے جو کس خوفناک عذاب کی طرف جا رہے ہیں، جو کتنے خطرناک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ آگے جہنم کی آگ ہے جس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تو ساری زمین سے سبزہ خشک ہو جائے۔ ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ، ایک لوٹا پانی کا سات سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتوں سمندروں کا پانی ابلنے لگے اور کھولنے لگے۔ ہم دیا سلائی کی آگ نہیں سہ سکتے، وہ کیا دن ہوگا؟ زمین کو اللہ تعالیٰ آگ کے کپڑے پہنا دے گا۔ ہم گرم پانی منہ پہ نہیں لا سکتے، وہ کیا دن ہوگا جب ایسا کھولتا ہوا پانی ان کے منہ کو لگا دیا جائے گا، شراب پینے والے کے منہ کو لگایا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب لائے گا تو ہونٹ سارا سوج کے نیچے تک آ جائے گا اور پھر ساری کھال ادھڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی، منہ پہ ہڈیاں صرف ہوں گی اور ان ہڈیوں کے ڈھانچے کے ساتھ پھر بھی اس پانی کو پینے پہ یہ مجبور ہوگا کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سارے جہان کا درد ہمارا درد ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، ہم سب کے لیے رونے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کیسے رو رہے، یہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے لیے بخشے بخشائے، اولاد کے لیے بخشے بخشائے، داماد کے لیے بخشے بخشائے، بیویوں کے لیے بخشے بخشائے، صحابہ کے لیے وہ بھی بخشے جا چکے ہیں اور وہ تو ہمارے لیے رہے ہیں۔ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے صحابہ ہے، آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں اونچا کرے، اللہ تمہارا وکیل ہو، اللہ تمہارا کفیل ہو، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم گواہ رہو، میرا تمہیں سلام ہو، جو آج موجود نہیں ہیں اور میرے بعد آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا رسول تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے اس کو بھی کہہ دینا کہ میرا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ دیا تھا۔ یہ اس نبی کا دیا ہوا حق ہے ہم پر، اس لیے میرے بھائیو ہم خود توبہ کریں اور مسلمان بھائیوں سے توبہ کروائیں۔ ہم یہ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، مسلمان حقیر نہیں ہوتا، مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اس کے ستون بتاؤں، کوئی ستون نہیں، دیکھیں آسمان کو کوئی ستون ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سب اس آسمان کے ستون ہیں۔ جب تک آپ موجود ہیں آسمان کی چھت تنی رہے گی، زمین کا فرش بچھا رہے گا، سورج چاند کی گردش جاری رہے گی، ستاروں کی جھلملاہٹ چلتی رہے گی، اور پھول مہکتے رہیں گے، اور کلیاں کھلتی رہیں گی، اور موسم بدلتے رہیں گے۔ اور جس دن مسلمان دنیا سے مٹ گیا، یہ قیامت کا ڈنکا بج جانے کا اعلان ہے۔ جب کلمہ گو زمین سے مٹ جائیں گے تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، قیامت کافروں پہ آئے گی۔ اس امت کا گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، مرد عورت بھی پوری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔ یہ عورت کیسی ہی بری ہے، یہ مرد کیسا ہی برا ہے، پر اس کے لیے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا رسول نے آنسو بہائے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کرو، اس کی نافرمانی سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو۔ کیا پتا کل کو یہ کیا سے کیا ہو جائے۔ ہماری جماعت کے امریکہ میں ڈینور ایک شہر ہے، تو کرنل امیر الدین ہمارے ساتھ، ایک کلب تھا مسلمان کا جہاں ننگا رقص ہوتا تھا، شراب پیا تھی، وہ وہاں دعوت دینے کے لیے گئے۔ اسٹیج پہ ایک لڑکی ننگی ناچ رہی اور ایک لڑکا ساتھ ڈرم بجا رہا، نیچے سب مسلمان محو حیرت تماشا لگا ہوا ہے۔ جو امت حیا پھیلانے آئی تھی، آج وہ امت بے حیائی کی علم بردار بن گئی۔ جو امت غیرتوں کا درس دینے آئی تھی، آج وہ امت غیرت کا لفظ اپنے ڈکشنری سے نکال چکی ہے۔ مال پہ تو غیرت آتی ہے، اپنی ذات کے لیے غیور ہیں، اسلام کی غیرت کا پتہ نہیں کہاں جا کے دفن کر دیا ہے اس کو۔ انہوں نے ان کو کٹھا کیا، وہ تو سارے شراب پیے پڑے تھے، انہوں نے دعوت دینی شروع۔ اس لڑکی پیچھے سے آئی اور ٹیبل پر جو پڑا ہوتا ہے کپڑا، وہ دو تین کپڑے اٹھائے، کچھ اپنے اوپر لگا دیے، کچھ نیچے لگا دیے، اور بالکل پیچھے آ کے ایسے کھڑے ہو کے سننے لگی۔ امیر الدین صاحب کو نہیں پتا کہ پیچھے وہ لڑکی آ کے کھڑی ہو کے بات سن رہی۔ جب بات ختم ہوئی تو وہ تو شرام میں دھوپ، ان کو تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہا بوڑھے نے۔ تو لڑکی پیچھے سے بولی کہ مسٹر، جو بات یہ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ گئی ہوں، مجھے سمجھاؤ، میں کرنا چاہتی ہوں، کیا کرنا ہے؟ ارے میرے بھائیو، اللہ کی قسم، دل کی دنیا نہ عورت سے آباد ہوتی ہے، نہ شراب سے آباد ہوتی ہے، نہ موسیقی کی تانوں سے آباد ہوتی ہے، نہ سیاست کی بساط میں میرے بھائیو کامیاب ہونے سے آباد ہوتی ہے، نہ دولت کی اور پیسے کی کھنکار سے یہ آباد ہوتی ہے، نہ سیم و زر اور جواہرات کے ڈھیر سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، غور سے سنو، پہلے اللہ کی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، اللہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی سارے توجہ کرو، اگلی بات ضروری آ رہی، اللہ سنو، غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل کی دنیا آباد کرنی ہے تو سوائے اللہ کی یاد کے اور کوئی اس کا علاج نہیں۔ اگر یہ دل کے زخموں کا مرہم چاہیے تو یہ زخم، اس زخم کا مرہم مال روڈ سے نہیں ملے گا، یہ پور بن کے مری کے ہوٹلوں سے ہی نہیں ملے گا۔ یہ موسیقی کی تانے تو اور اس کو زخمی کر دیتی ہیں، گناہوں کا زہر اس کو اور زیادہ ناسور میں بدل دیتا ہے۔ اس زخم کا ایک مرہم ہے جس کو اللہ کا رسول لے کر آیا، بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہے مرہم، دل کی دنیا کو چین دینے والی اور کوئی چیز نہیں جس سے دل کا جہان آباد ہو اور اندر کے اندھیرے روشنیوں میں بدلے۔ اگر اندر کی دنیا کو آباد کرنا ہے تو یہاں صرف ایک شمع جل سکتی ہے، باقی کوئی شمع نہیں جل سکتی، وہ لا الہ الا اللہ کی شمع ہے۔ ایک امریکن کو کلمہ پڑھایا تو اس نے کلمہ پڑھتی دل پہ ہاتھ رکھا، کہا ہائے ایسے، تو ہمارے ڈاکٹر اختر ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا، جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی تھی، یہ جو تم نے کلمہ پڑھایا ہے یوں لگا جیسے کسی نے میرا اندر بھر دیا ہو، تو میں خوشی سے بے ساختہ میری ہائے نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹی کلمہ پڑھ لے، کہ مجھے آپ پڑھا، انہوں نے کلمہ پڑھایا، کہ مجھے کرنا کیا ہے، کہا مسجد میں آؤ کپڑے بدل کے۔ اس کا ساتھ لڑکا کہا یہ میرا خاوند ہے، اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ، دونوں میاں بھی اس نے بھی کلمہ پڑھا، تین دن وہاں رہے، ان کو سارا طریقہ بتایا، اسلامک سینٹر کا ایڈریس دیا، واپس آ گئے، کہاں تھے، ٹورانٹو۔ تو دو مہینے گزر گئے، اس لڑکی کا فون آیا کہ ہیلو مسٹر، امیر الدین مجھے پہچانتے ہیں, کہاں ہم لگتا ہے کہ وہ ڈینور کی رقاصہ ہے, کہاں میں وہی ہوں. کیا ہوا؟ کہا ایک مسئلہ پیش آ گیا. کیا ہوا؟ کہنے کی غضب ہو گیا. کہا بتاؤ تو صحیح بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے ہمیں سکھایا درس اسلام کا, پاکیزہ دین, ہم نے اسلام قبول کیا. ہم نے میں اس وقت ایک رات کا $500 لیتی تھی یومیہ. پھر ہم نے میں گھر میں بیٹھ گئی, میں نے خامن سے کہا تو مزدوری کر, تو وہ روزانہ $40 لے کے آتا ہے, 500 سے گھٹ کے ہم 40 پہ آ گئے. ہمیں گھر بیچنا پڑا, سواری بیچنی پڑی. میرا خامن کام کرتا ہے, میں گھر میں ہوتی ہوں, وہ آ جاتا ہے. آپ نے ہمیں کہا تھا اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دو, ہم دونوں میاں بیوی مل کر پھر ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں شام کو اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں. آج میں اور میرا خامن ہم بس میں سوار تھے اور ہم جا رہے تھے تو بس کو جھٹکا لگا تو میرا کرتے کے آستین پیچھے ہٹ گیا اور میری کلائی ننگی ہو گئی. کیا اس پر میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی؟ اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دی. کل کو ایک لڑکی ننگے اسٹیج پہ ناچ رہی ہے اور آج وہ رو رہی ہے کہ میری کلائی ننگی ہو گئی, کیا میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی؟ ہماری بیٹیاں لباس مختصر کرتی جا رہی ہیں اور ننگی ناچنے والی ایسے لباس اور حیا کی چادر میں آ رہی ہے, تو کلائی کے ننگے ہونے پر رو رو کے پوچھ رہی ہے کہیں دوزخ میں تو نہیں جاؤں, دوزخ میں تو نہیں جاؤں. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, جو جتنا گناہگار ہے اتنی اس سے زیادہ محبت کرو, نفرت نہ کرو. ہمیں نفرت نہیں سکھائی گئی, ہمیں محبتیں سکھائی گئی ہیں. ہاں ہمیں ان کی نافرمانی سے نفرت, ہمیں ان کے گناہوں سے نفرت, ہمیں ان کی غفلت سے نفرت ہے. ہم ان کے لیے روئیں گے, تڑپیں گے, اللہ سے مانگیں گے. ہم ایک کشتی کے سوار ہیں, اگر ہم نے ان کو نہ روکا, اگر یہ سفینہ ڈوبا تو ہم بھی ساتھ ڈوبیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنایا, سارے انسانوں کا, سارے زمانوں کا نبی بنایا. میرے بھائیو, ہم آپ کے پیغام کے نائب ہیں, ہم آپ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے ہیں. ہم مال کے سوداگر نہیں ہیں کہ امت کو دیکھیں ہدایت سے دور ہوتا ہوا, امت کی گمراہی دیکھیں اور ہم اس سے مطمئن, اور ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں ہماری بلا سے جو مرضی کریں. نہیں, ہم تڑپ جائیں ہیں. پر آپ تو کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. لاکھوں مسلمان یہاں آتے ہیں, ان کو کاروباری کام کوئی نہیں, ان کو مشغولی کوئی نہیں, ان کو کوئی زراعت کا فکر نہیں, کوئی تجارت کا فکر نہیں, ان کو کوئی بیوی بچوں کا غم کوئی نہیں. فارغ ہو کر کوئی 24 گھنٹے کو آ رہا, کوئی ہفتے کو آ رہا, کوئی مہینے کو آ رہا. اچھے بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اگر آپ سب مری والے, آپ کے اندر دین کا درد اور غم ہو کہ ہم نے یہاں آنے والوں سے توبہ کروانی ہے, ہر بیٹی کو ہم نے یہاں سے برقع پہنا کے واپس بھیجنا ہے, ہر غافل نوجوان کو یہاں سے ہم نے جنید بغدادی کا نمونہ بنا کے واپس بھیجنا ہے, اور ہر برے کو ہم نے یہاں سے اچھا بنا کے بھیجنا ہے, اگر آپ کو اندر یہ درد اور غم ہو تو آپ کی کمائیاں اللہ پہلے سے دگنی کر دے. اور مری سے آنے والے لوگ توبہ کر کے گھروں کو جائیں تو سارے مری پر اللہ تعالیٰ سارے جہان کو دکھا دے, وہ رحمت اترے گی کہ سارا جہان اڑ کے آئے گا کہ دیکھو مری کو کیا ہو گیا. ابھی تو آپ ہر وقت خطرے میں ہیں, ہر وقت خطرے میں ہیں, ہر ہوٹل میں, ہر پہاڑی پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس وقت کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب ان کو پکڑے گا تو آپ کو چھوڑ دے گا, آپ کے ہوٹلوں کو چھوڑ دے گا؟ میرے بھائی, ہمارا معاملہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. ہمارا رونا اجتماعی ہے. یہ پیسے کا نقصان نہیں کہ میرا ہوا تو ٹھیک ہے, یہ فصل کا نقصان نہیں کہ میری کپاس ڈوب گئی تو ٹھیک ہے, یہ دین کا نقصان ہے. دین کا, یہ وہ دین ہے جس پر آپ کا سب کچھ لگ گیا, یہ امت ہے جس پر آپ روئے اور تڑپے اور مچلے. کاش کے طائف کے پاؤں ان کی زبان ہوتی اور میں آپ کو لے کے جاتا وہاں اور پھر ان سے پوچھتا, بتاؤ ان کو کہ تمہارے نبی نے تمہاری خاطر یہاں کیسے پتھر کھائے تھے اور کیسے تڑپ کے گرے تھے. 3 میل تک بدماشوں نے پتھر مارے. یہ وہ با اختیار نبی ہے کہ انگلی کے اشارے کی بھی ضرورت نہ تھی, صرف ایک اللہ کی تو کہنے کی ضرورت ہے کہ ان کو مٹا دے, تو طائف اپنے ساری سرسبزیوں کے ساتھ زمین میں دھس جاتا. ایسا با اختیار ہو کر ان اوباشوں کے پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی کلمہ پڑ لے گی, جس کے دکھ درد پر جانی دشمنوں کے آنسو نکل آئے. اب جانتے ہیں جب آپ بے ہوشوں کے گرے تو آپ نے پناہ کہاں لی؟ زید بن حارثہ اٹھایا, سامنے عتبہ کا باغ تھا, جانی دشمن بدر کے میدان میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ عتبہ, اس کے باغ میں جو جا کے آپ کو لٹایا تو تحرک لہو رحمہما. ارے وہ رشتے دار تھے قریبی, جب دیکھا اچھا طائف والوں نے ہمارے رشتے دار کے ساتھ یہ کر دیا تو عربی خون جاگ اٹھا، عربی غیرت جاگ گئی اور رونے لگے، ہائے عبداللہ محمد کا کیا حال ہو گیا، جس کے دکھوں پر جانی دشمن بھی آنسو بہائیں، ہم اس کے امتی ہو کر اس کی شریعت کو مری کی وادیوں میں پارا پارا کر دیں، ہم اس کے امتی ہو کر اس کے دین کو پارا پارا ہوتا دیکھیں اور کہیں ہم تو نہیں کر رہے، ہمیں تو پیسہ، ہم نے تو سیزن کمانا ہے۔ میرے بھائیو، جس گھر میں جنازہ پڑا ہو کوئی ہنس بھی دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے، گھر میں جنازہ پڑا ہو کوئی ہنس بھی دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے۔ جاؤ دیکھو مال روڈ پہ کتنے جنازے میرے نبی کی سنتوں کے پڑے ہوئے ہیں، ان ہوٹلوں میں پھر پھر کے دیکھو، ایک ایک کمرے میں دیکھو کیا کیا فحاشی کے پروگرام چل رہے ہیں، اور ہر پیر اور جمعرات کو حضور کے پاس ہمارا عمل پہنچتا ہے، کتنا ہم ان کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے، کمائی انفراد، آپ کی دکان ہے آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کی تجارت آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، دین میرا اور آپ کا اجتماعی مسئلہ ہے، ہم کسی کو دین کو توڑ توڑ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم توڑ پھوڑ اور مار کٹائی کے قائل نہیں، ہم ہاتھ جوڑنے کے، ان کی منت کرو، ان کے پاؤں پکڑو، ان کے ہاتھ جوڑو۔ ہم مینا سے کنکر مار کے واپس آ رہے ہیں، مینا سے کنکری مار کے واپس آ رہے ہیں، پہلا دن دس کو جو کنکر مارتے ہیں تو سامنے ایک لوگ کھڑے ہوتے تھے نئی، اور جاتے ہی لوگ شیو کرانی شروع کر دیتے تھے، تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، وہ صابن لگایا ہوا اور نیچے تولیہ رکھا ہوا، اور نائی اس طرح نکال کے اس کو شیو کر ہی رہا ہے کہ ایک ہمارا ساتھی بھکت اس کے پاؤں پڑ گیا، اس کے پاؤں پکڑ لے رونے لگا، کہ اللہ کے واسطے ابھی سارے گناہ معاف کروا کے تو آیا کھڑا ہے، ابھی اپنی کاپی کو اتنی جلدی کالا نہ کر، آتے ہی اپنے نبی کی سنت پہ چھری پھیر رہا ہے اللہ کے واسطے۔ وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان بھی رونے لگا، اس امت میں بڑی طاقت ہے، اس امت میں بڑی استعداد ہے، کوئی ایسا ہو جو اس کو پانی پلائے۔ اس نے صابن سارا صاف کر دیا اور کہنے لگا میرا خط بنا، تو میرے بھائیو اپنے بھائیوں پر رحم کھانا سیکھیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دین ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، ایک نوجوان یا نماز چھوڑ کے گزر جائے یا ناشتہ کودتا گزر جائے، کوئی بچی کسی کی بیٹی کے پرد گزر جائے سمجھو میرے گھر کی فصل لٹ گئی، میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، میرے گھر میں خزاں آ گئی، میری بہار کے دن چلے گئے، تو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں ہمیں تو کیسا آ رہا ہے۔ اسے میرے بھائیوں ہم خود بھی توبہ کریں، ان سے بھی توبہ کرو، ہوٹلوں میں ایسا نظام بنا دو، بازاروں میں ایسا نظام بنا دیں، ماشاءاللہ پہاڑ کے لوگ نیک ہیں، سلیم فطرت ہیں، ہم سے کروڑوں گنا اچھے ہیں، ہم نے ابھی دیہاتوں میں وقت لگایا کرتا، ہم نے عورتوں کو بے پرد نہیں دیکھا، حیا والی عورت، شرم والے نوجوان ہیں، یہ تو باہر سے گندگی اور غلاظت آتی ہے، تو گھر تو آپ کا ہے، آپ جھاڑو کیوں نہیں دیتے، میں آپ کے گھر کو میں انڈے پھینکنا شروع کر دوں تو آپ مجھ پر مرنے مارنے پہ آ جائیں گے، آپ کے ہوٹل میں اللہ کی نافرمانی ہو آپ کیسے برداشت کرتے ہیں، مال روڈ پہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے آپ کیسے برداشت کرتے ہیں۔ ہاں ہم منت خوشامد، رونا دھونا، ان کے لیے مانگیں، دعائیں کریں، روئیں اور پھر ایک ایک سے ملاقات کریں، پیار محبت سے سمجھائیں، بےعزتی کرنا اور بڑا گناہ ہو جائے گا، کسی مسلمان کو برائی سے روکنے کے لیے اور اس کی بےعزتی اور توہین کر دینا یہ اس سے بات آگے بڑھ جائے گی، اس کے پاؤں پکڑو، اس سے ہاتھ جوڑو، اللہ کی رحمت کو اس کو سناؤ کہ اللہ وہ کریم ہے کہ جو موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، پھر یہ تو امت امت محمد ہے، اس پر تو اللہ کا کرم اور زیادہ متوجہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، گناہوں میں آگے بڑھ گیا، نافرمانی میں تجاوز کر گیا، تو شہر والوں نے آپس میں میٹنگ کر کے اور اس کو شہر سے نکال دیا۔ اگر نیک لوگ متحد ہوں تو برائی کیسے پھیل سکتی، اس کو نکال دیا، وہ جا باہر ویرانے میں بیٹھا، اس زمانے کے شہر سے جو تھے نہیں وہ تو چار دیواری کے اندر ہوتے تھے، جس سے بائیکاٹ ہوا تو سب کو پتا اس کے ساتھ لین دین بند، وہ کب تلک جیتا جو راشن دانا پانی ساتھ تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہوتا ہوتا آخر نوبت فاقوں پہ آئی اور موت نے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ اب بے بسی کا عالم ہے تو اس نے پہلے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آسمان کی طرف ایک بے بسی کی نگاہ دا، کیا کہنے لگا؟ اوہ ہا ہا یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره، اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کچھ کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اے میرے مولا اگر مجھے عذاب دے کے تو بڑھ جائے اور معاف کر کے تو گھٹ جائے تو پھر میرا کوئی سوال نہیں، تیرے پاس آ رہا ہوں، جو چاہے کر دینا۔ اے اللہ اگر تو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے قسم پرسی کے، میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما دے، میرے پاس کوئی عمل پیش کرنے کا نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم، یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ ویرانے میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو اور سارے شہر میں اعلان کرو، آج جس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں جو دشمن کو بھی اتنی جلدی سے نواز دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شہر میں اعلان کیا، سارا شہر بھاگا، تو کون ایسا ہے؟ آگے دیکھا تو وہی فاسق فاجر نافرمان۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کے بندے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں، پر جب میں نے اس پر موت کے حکم کو نافذ کیا، فیرا یمنہ اس نے دائیں دیکھا، فلم یرا قریبا ولا بعیدا، نہ اسے کوئی قریب کا نظر آیا نہ دور کا نظر آیا، فرا یسرہ اس نے یوں دیکھا، فلم یرا قریبا ولا بعیدا، نہ اسے کوئی قریبی نظر آیا نہ دور کا واقف نظر آیا، تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، اے موسیٰ جو اس بے بسی میں مجھے پکارے کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کرتا۔ یہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس مری کے بازاروں میں ہوٹلوں میں برے سے برا مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ نوجوان تھا، اور اللہ کی رحمت نے جیسے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ ہم تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سہارے بہت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے آنسو، آپ کے آہیں، آپ کا رونا دھونا، اس نے ہمارا مسئلہ بہت آسان کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ یہ ہے کہ قتل کرو، وہ کہنے لگے ہم اے موسیٰ کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں، آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمیں معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر آئے، یا اللہ تو طور پر میری قوم کو معاف کر دیں، میری قوم کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم کی توبہ تو قتل ہی ہے، تیرے بعد میں کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اس کی جو امت ہے وہ کتنا بڑا مرضی گناہ کرے بس کتنا کہہ دے گی یا اللہ معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر، ان کو ویسے ہی معاف کر۔ تو بھائیو ہم خود توبہ کریں اور اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں کیا شراب تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ارے وہ دیکھو تو صحیح جنت کی محفل ہے، یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، کافور کی شراب چل رہی ہے، کون سی ہے؟ ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، ایک قطرہ، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، یہ وہ شراب ہے۔ ایک اور مجلس اوپر لگی ہوئی ہے، وہاں پینے کا دور کیسا ہے، یہ تو خود پی رہے تھے ڈال ڈال کے۔ ایک محفل اور نظر آئی، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، ایک اور محفل نظر آئی جہاں پلایا جا رہا ہے زنجبیل اور سلسبیل کی شراب کو، لیکن پلانے والے نوکر، پلانے والے فرشتے، پلانے والے غلمان، پلانے والی حور اور ملائکہ اور خدام، ان کو پلایا جا رہا, یہ پی رہے تھے ان کو پلایا جا رہا. اس سے ایک اور درجہ اوپر دیکھا تو وہاں سب سے عجیب منظر نظر آیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, وہاں اللہ خود ساقی بنا بیٹھا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے. لے میرا بندہ, تو نے دنیا کی شراب چھوڑی, آج مجھ سے لے, میں پلاتا ہوں. ایک اور اعلان سنو, کہاں ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں شیطان کے گانے نہیں سنتے تھے, آج میں انہیں جنت کا نغمہ سناؤں گا. یہ کیا رنڈی کی تان سین اور یہ کیا رنڈی کے گانے. ارے بھائیو, ان سے اپنے کان بچا لو. جس قوم میں موسیقی آتی ہے اس میں بے حیائی کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ نے مفت میں نہیں بند کیا تھا, سنو تو صحیح. اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو بلائے گا, آؤ, جنت کو حکم دے گا تو اپنے ساز کو چھیڑ اور اگر تو اپنی آواز کا سر بکھیر. اس کا سر جنت کا ساز, حور کا سر اور جنت کا ساز وہ جل ترنگ ہوگا کہ 70 سال سنتے رہیں گے اور سننے سے جی نہیں بھرے گا. وہ جنت کی لڑکی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں, اس کا بول کیسا میٹھا ہوگا. ادھر جنت کا ساز ہوگا اور اس کی آواز ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنیں؟ کہیں گے نہیں, کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا تو میں سنو. یہ گیت کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی تعریف کا گیت ہوگا, پیچھے جنت کا ساز ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں, وہ کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہو سکتا ہے؟ کہیں گے وہ ہے, یا داوود تعال ارقل منبر, اے داوود آؤ منبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کی وہ زبان تھی, جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے, پہاڑوں پہ وجد تاری ہو جاتا تھا, یا جبال اوبدی ما ہو. اللہ تعالیٰ کہے گا چل تو بل. داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز اور جنت والوں پہ وجد کیا تاری ہوگا, جنت بھی وجد میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولے ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں سے اچھا کیا ہے؟ کبو بھی ہے, یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر, اے میرے حبیب اے میرے نبی آ جا تو منبر پہ, جلوہ فروز ہو. ہے کتنا گھاٹے کا سودا کر دیا, یہ تبلے سارنگی کے پیچھے جنت کے ساتھ کا سودا کر دیا. ان تبلوں کے پیچھے جنت کی آواز بھول گئے, جنت کا ساز بھول گئے, جنت کی موسیقی بھول گئے. اس سے بھی کوئی نادان ہوگا جو ہیرا بیچ کے پتھر خرید رہا ہو, جو سونا بیچ کے لوہا خرید رہا ہو, جو ایمان بیچ کے شہوتیں خرید رہا ہو, اس سے بھی بڑا کوئی نادان ہوگا. تو اللہ کے رسول کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا. نہ جنت کو اپنا ہوش رہے گا, نہ جنتیوں کو اپنا ہوش رہے گا, سب بے خود. یہ محفل کیسے ہوگی؟ عورتیں ایک طرف ہوں گی, مرد ایک طرف ہوں گے. یہ اللہ کا دربار ہوگا, اوپر عرش عظیم ہوگا, نیچے میدان مزید ہوگا. ایمان والی عورتیں ایک طرف بیٹھیں, مرد ایک طرف بیٹھیں, اور سامنے اللہ کا رسول منبر پر ہے, اور کیا کہنے اس کے اور اس کی آواز کے اور جنت کے ساز کے. ابھی جی نہیں بھرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بند کروا دے, کہے گا بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سنا؟ اچھا یا اللہ, اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے گا. ہاں, ایک دیکھنے کی لذت, ایک سننے کی لذت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے رضوان پردہ ہٹا دے تاکہ آنکھیں میرے دیدار سے لذت اٹھائیں اور کان میری آواز سے لذت اٹھائیں. وہ ہے جس کو بن دیکھے جانے کٹا دیں, جس پر بن دیکھے قربان ہوئے, جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا. اد لذت دیدارش خسرو چوا گفتن سر دادن جا دادن نادیدار خیارے. ابھی تو یار کو دیکھا نہیں, جان کٹا دی, جب وہ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا. کتنے سولیوں پہ لٹک گئے جس کی خاطر, کتنے آروں سے چڑ گئے جس کی خاطر, کتنے آگ میں کود گئے جس کی خاطر, کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جس کی خاطر, کتنے خاک میں مل گئے جس کی خاطر, کتنے اپنی ساری عزتوں کو قربان کر گئے جس کی خاطر. جب اللہ سامنے آئے گا ایسے پردہ اٹھے گا. وجوہ یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة, جب اللہ پہ نظر پڑے گی اوفو ساری جنت بھول جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اب اپنا قرآن کیا سنائے؟ اللہ اپنا قرآن سنائے. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام سنائے. قرآن یہ تو صحیح حدیث سے ثابت, قرآن سنائے. کون سی سورت سنائے؟ ایک ضعیف حدیث ملتی ہے سورہ انعام. سورہ انعام وہ ہے جس کو لے کر 70,000 فرشتہ اترا اللہ کے نبی پر. جبریل جب آئے تو 70,000 فرشتہ ساتھ آئے, تو اللہ تعالیٰ ایک دم جب پردہ گرائے گا نا, کہے گا جاؤ واپس جاؤ, کہیں گے نا نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, نہ جنت چاہیے نہ حور غلمان چاہیے, ہمیں تو چاہیے, تو دکھاتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں, ہماری آنکھیں وقت تیرے دیدار سے لطف اندوز ہوتی رہیں, کہیں گے نہیں جاؤ جاؤ, کہیں ہم نہیں جاتے. اچھا غور سنو, یہاں بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی. ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرا, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ایک ایک اللہ تمہارا نام لے کر تمہارا حال پوچھے گا, تم سے بات کرے گا. جو براہ راست بات کی لذت ہے, براہ راست وہ کیسی ہے؟ ایوب علیہ السلام کا تو آپ کو پتا ہے نا, 18 سال بیمار رہے, شاید آپ کو پتا نہ ہو, 18 سال بیمار رہے. بیماری ایسی کہ رواں رواں درد بن گیا, درد تھا نہیں, رواں رواں ہی درد بن گیا. ایسے 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی, جوانی واپس دے دی, ایک دن ایک نے پوچھا یا رسول اللہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے دن واہ واہ واہ واہ, وہ ان دنوں سے زیادہ مزیدار تھے. ان کا وہ کیسے مزیدار تھے؟ کہ جن دنوں میں بیمار تھا اللہ روزانہ مجھ سے پوچھتا تھا ایک ٹائم, ایوب کیا حال ہے؟ اس بول کی لذت, اس بول کی لذت کو نہ میں نے جوانی میں دیکھا, نہ بیوی میں دیکھا, نہ اولاد میں دیکھا, نہ جائیداد میں دیکھا, میرے سارے درد چن کے رکھ دیتی تھی. وہ کیا دن ہوگا میرے بھائیو جب آپ جوانی کامل, زندگی کامل, صحت کامل, موت سے آزاد, غم سے آزاد, دکھوں سے آزاد, زوال سے آزاد, لڑائی جھگڑے نفرتوں سے آزاد, کاروبار کے فکر سے آزاد ہیں, اور اللہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں, وہ سے کہتا ہے کیا حال ہے؟ اگر اس کا یقین ہو تو کوئی یہاں فلم, یہاں فلمیں چلیں, یہاں گانے کی دکانیں کھلیں, یہاں گانے کی قسطیں بکیں, یا یہ اپنی گاڑیوں میں دھاں دھاں کرتی آوازیں, مسجد کا احترام بھی ختم ہو گیا کہ مسجد کے قریب تو ایسا ہو جائے. اگر اس بات کا یقین ہو تو لوگ خود اپنی دکانوں کو آگ لگا دیں. اللہ نے سودا کیا ہے مفت میں نہیں, کہ پاک دامن رہے, شادی کر, اپنی ضرورت کو شادی سے پورا کر, زنا مت کر, میں تیرے لیے بیویاں لے کے بیٹھا ہوں, وزوجناہم بحور عین, میں تیرے لیے جنت کی خوبصورت بیویاں لے کے بیٹھا ہوں جسے آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا, مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا, اس میں آب حیات ڈالا, اپنے چہرے کے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالی, ان کو ایسا حسن بخشا ہے کہ سورج کو انگلی نہ دکھائیں, انگلی کا اتنا حصہ پورا بنان بنان, ایک پورا اس سورج کو دکھا دیں تو سورج اس طرح غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے سارے ستارے غائب ہو چکے ہیں. سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں, مردے سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں, زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں, دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو کائنات میں روشنیاں پھیل جائیں, خوشبو پھیل جائے. ایک قدم جب رکھتی ہے, ایک پاؤں جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے چلے جاتے ہیں. وہ سامنے آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے, وہ پیٹ پھیر کے جاتی ہے چہرہ پھر بھی سامنے رہتا ہے, اس کو ایک نظر دیکھے نہیں, 40 سال مسلسل دیکھتا رہے تو ہر پل میں اس کا حسن بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. یہ وہ بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پاک دامن بن کے آ, شادی میں تیری کروں گا. اور ایمان والی پاک دامن عورتوں کو خوشخبری سنا دی اللہ کے رسول نے, کہ جاؤ ان ایمان والی عورتوں کو بتاؤ کہ اس جنت کی خوبصورت حور سے, ایمان والی حیا والی پردہ دار عورت کو اللہ اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا. حضرت ام سلمہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ یا رسول اللہ جنت کی عورت بڑی کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا, جنت کی عورت زیادہ افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ بل نساء الدنیا, ارے دنیا کی عورت کا مقام بڑا بلند ہے. ان کا بیما یا رسول اللہ, کیوں یا رسول اللہ, کس لیے؟ ہم گارے مٹی سے بنی, وہ مشک عنبر زعفران سے بنی. یہ اندر میں سوال تھا, زبان پہ نہیں آیا, لیکن میں ان کے اندر کے سوال کو, ان کی زبان حال کو زبان کال سے کہہ رہا ہوں. یہ سوال ہوا اس لیے کہ ہم تو گارے مٹی سے, وہ مشک عنبر زعفران کا فورس ہے, ہم بوڑھی ہو جاتی ہیں, وہ جوان رہتی ہیں, ہم میں گندگی ہے, غلاظت ہے, بول ہے, براز ہے, حیض ہے, وہ ہر چیز سے پاک ہے, تو ہم کیسے آلے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو, بے صلاتہن, ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے, وصیامہن, ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے, وعبادتہن, اللہ کی فرما بردار بندی بننے کی وجہ سے, البت اللہ وجوہن النور, اللہ ان کے چہروں پہ نور کی چادر چڑھا دے گا, واجسادہن الحریر, اللہ ان کے جسموں کو رشمی لباس سے خوبصورت بنا دے گا, اور خدر الحلل, جوڑے ریشمی سبز, بیض الوجوہ, چہرے سفید, سفر الحلش, وہ زیور جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے وہ سانچہ سورج کو دکھا دیں تو سورج بے نور ہو جائے گا. وہ زیور, یہ جوڑا, یہ حسن, یہ ناز, یہ انداز اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ اس کو حسن و جمال ملے گا. مجھے اس کے سامنے باندھیا نظر آئیں گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی عورتوں کا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے فرمایا, جنت کی عورتوں کا اور ایمان والی عورتوں کا آپس میں مناظرہ ہوگا, آپس میں مقابلہ ہوگا. جنت کی عورت فخر کرے گی, الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا, ہم ہمیشہ زندہ ہیں, ہمیں موت نہیں آئی, تم تو مر کے آئی ہو. ونحن النائمات فلا نبأس ابدا, ہم ہمیشہ جوان ہیں, ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا, تم تو بڑھیا کھوسٹ ہو کے آئی ہو. نحن الراضیات فلا نفقت ابدا, ہم ہمیشہ راضی ہیں اپنے خامدوں پر, تم تو ہزاروں لڑائیاں جھگڑے کر کے آئی ہو. ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا, ہم ہمیشہ اپنے خامدوں کے ساتھ ہیں اور تم تو موت کی جدائیاں برداشت کر کے آئی ہو. خامد کو چھوڑ کے مر گئی یا خامد تمہیں چھوڑ کے مر گیا, اب آپ کیا کریں؟ یہ کیا جواب دینے میں چاروں باتیں ہیں, موت بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے, لڑائی جھگڑا بھی ہے, ساتھ چھوڑنا بھی ہے, اب یہ کیا جواب دیں؟ تو ان کی طرف سے جواب آئے گا, الا غور سے سنو, نحن المصلیات فما صلیتن, ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. ونحن الصائمات فما صمتن, ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے. ونحن المتصدقات فما تصدقتن, ہم نے اللہ کے نام پہ مال خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا. نحن المتوضعات فما توضعتن, ہم نے اللہ کے لیے طہارت کی, وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن, ان صفات پر اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پہ غالب فرما دے گا. اگر ہم پابند ہیں تو کچھ ملنے بھی والا ہے, اگر ہم پر پابندی ہے تو کچھ ملنے بھی والا ہے. ہماری پابندی بے جا نہیں, اب اپنی دکانوں پہ پابند بیٹھتے ہیں تب نفع اٹھاتے ہیں, اب اپنے ہوٹلوں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں تب آپ کے پاس گاہک آتے ہیں, اب اپنی دکانوں کے پابند, زمینوں کے پابند, تجارت کے پابند, زراعت کے پابند, تو اسلام کے پابند کیوں نہیں بنتے؟ جیسے کہ تو گاہک ہماری مجبوری ہے, یوں کہ ایمان ہماری مجبوری ہے. ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے, ہم ساری جائیداد کو ہم آگ لگا سکتے ہیں پر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیو, ایک تو خود توبہ کریں, ایک جو آپ کے پاس آتے ہیں ان سے توبہ کروائیں, اپنی مسجدوں میں جماعتیں بچھائیں. ہر ہر ہوٹل والا, ہر ہر دکاندار مسجد کو وقت دے اور سارے بیٹھ کے سوچو کہ یہاں اتنے نوجوان مسلمان آتے ہیں, اتنے بچے بچیاں آتی ہیں, اتنے خاندان آتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, کس طرح ہم ان سے توبہ کروائیں کہ وہ اللہ کے بندے بن کے جائیں, اللہ کی بندیاں بن کے جائیں, اللہ کے حکموں کے ماننے والے بن کے جائیں. یہ درد و غم اپنے اندر پیدا کر لو, کل قیامت کو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا حشر ہو جائے گا. آپ کی بچیوں کا حشر سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوگا, آپ کی بیویوں کا حشر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوگا. یہ فکر اپنا فکر بنا لو, مقدر کی روٹی تو آ کے رہے گی, یہ غم اپنا غم بنا لو, یہ درد اپنا درد بنا لو. اور اس کے لیے میرے بھائیو, پھرو پروانوں کی طرح کہ یا اللہ ہم نے ان سے توبہ کروانی ہے. راتوں کو دعائیں مانگو, روو دھوو, نمازوں میں دعائیں کرو, اور ہر ہر آدمی, یہ جتنے مری والے لوگ ہیں, کثرت سے استغفار کرو, اور نہیں کچھ کر سکتے ہو. یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ یہاں جو گناہ ہو رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر اس اللہ کا کرم اور رحم نہ ہوتا تو کب کا مری الٹ چکا ہوتا, مری کیا ساری دنیا الٹ چکی ہوتی. مری میں تو پھر بھی کلمہ توحید والے ہیں. یہ امریکہ یورپ کو اللہ نے سہارا ہوا ہے, جہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی, اللہ کب کا انہیں زمین میں پھنسا چکا ہوتا, اس نے موت تک مہلت دی ہے. اس لیے میرے بھائیو, تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے, تبلیغ سارے مری والوں کا کام ہے, سارے ایمان والوں کا کام ہے, مردوں اور عورتوں کا کام ہے. اپنی ذات سے توبہ کرنا, اوروں کو توبہ پہلانا, خود اللہ کے حکم پہ چلنا, اوروں کو اللہ کے حکم پہلانا, اس کے لیے مارے مارے پھرنا, اس کے لیے ایک تو بھائی یہ سارا مجمع جو آیا ہے, چلو آپ تو توبہ کر کے اٹھو, ممکن ہے کوئی باہر سے آیا مجمع بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوگا, آپ تو توبہ کریں. کیوں میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کوئی اپنی بات تو آپ کے سامنے نہیں پیش کی, میں نے تو ایک درد آپ کو بیان کیا ہے جس کو میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ درد ہر مسلمان میں زندہ ہو جائے کہ ہم کسی کو حکموں کو توڑتا دیکھے تو ہم تڑپ جائیں. یہ تبلیغی جماعت کی ذمہ داری ہر مسلمان پہ فرض عین ہے. جب حکم ٹوٹ رہے ہوں تو کہاں گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی؟ کم ان کی منت خوش آمد کر کے کہ میرے بھائیو خود نکلو اللہ کے راستے میں. ان آنے والے مہمانوں کو سمجھاؤ, ہوٹلوں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ, گشتوں کی جماعتیں بناؤ, اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے تعلیم کے حلقے لگاؤ, دائیں بائیں اطراف میں پھر رہے ہیں ان کو لے کے مسجدوں میں آؤ, ان کو اللہ کی بات سناؤ. پتہ نہیں کب کون سا کلمہ کسی کے کان میں پڑے اور توبہ کر لیں. اپنے ہوٹلوں کا ایسا بناؤ کہ آنے والا دین لے کے جائے، آنے والا بے حیائی لے کے نہ جائے۔ ان کا یہ ہماری کافی ختم ہو جائے گی، نہیں ختم ہوگی، تمہارا مقدر کو چھین لے گا۔ یہاں تو مجمع اتنا آتا ہے کہ اگر مسجدوں کو بھی ہوٹل بنا تو یہاں بھی لوگ ٹھہر جائیں گے، ان کا یہ ہمارے گاف ٹوٹ جائیں گے۔ ارے اتنا گندا بول کہ ہمارے گاف ٹوٹ جائیں گے، اتنا گھٹیا بول ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں نہیں، مسلمان کی شان اس سے بڑی بلند ہے، ہماروں کے ایمان کو پہلے سوچیں گے، اپنی روٹی کو بعد میں سوچیں۔ ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان مہمانوں کے ہاتھ میں نہیں، ان آنے والوں کے ہاتھ میں ہماری روٹی نہیں ہے۔ اس سے میرے بھائیو، وہ رب تو سردیوں میں سانپ کہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ ایسے موزی کیڑے کو اللہ اس کی اس کے سوراخ میں رزق پہنچے، میں نے بھوکا بیٹھا رہتا ہے سانپ۔ جو وہاں اس کو رزق پہنچائے وہ ایمان والے مسلمان کو بھول جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ایک تو سب توبہ کر، اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں، پیار سے محبت سے، پیار سے محبت سے۔ ہم اس کے قائل نہیں کہ کسی سے نفرت کرو، کسی کو دھکے مارو، کسی کی توہین کرو، پیار سے محبت سے۔ پیار کا بول دل میں اترتا ہے، سختی کا بول اور رد عمل پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن آپ سر جوڑ کے بیٹھیں تو صحیح، اس کو اپنا اجتماعی مسئلہ بنائیں تو صحیح۔ اس کو سیکھنے کے لیے آپ لوگ چار چار مہینے اور چلے چلے کے لیے پھرو، اور ان دنوں میں جماعتیں اپنی جماعتیں بنا کے بیٹھو ہر طرف،